Lientjes. Goedemiddag. Over een uur in de perstribune een vrouw die vorig weekend nog maar eens bewees perfect op koers te liggen voor de Spelen van Parijs. Roeister Caroline Florijn. Ze werd vorige week opnieuw wereldkampioen in de skiff. En zometeen parlementair journalist Frits Wester aan de vooravond van Prinsjesdag. Praten we over zijn fascinatie voor politiek. En natuurlijk hebben we het ook over zijn deelname aan Expeditie Robinson. Nu eerst het laatste nieuws. Hoog bezoek op Lampedusa vanwege de enorme toestroom van migranten. Meer daarover in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, heeft vanochtend samen met de Italiaanse premier Meloni een bezoek gebracht aan Lampedusa. Het Italiaanse eilandje in de Middellandse Zee kan de toestroom van migranten niet aan en heeft afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen. Op dit moment geven Meloni en von der Leyen een persconferentie. Correspondent Helene Daens, wat is er tot nu toe gezegd? Ja, het begon met een verklaring van Meloni die de dingen zei die we wel vaker van haar horen. Dat migratie een Europese kwestie is, dat zij meer hulp verwacht van Europa. Vandaar ook het bezoek van von der Leyen en die heeft een 10-puntenplan gepresenteerd op zijn Europees. En daarin zaten toch wel een aantal concrete toezeggingen van de Europese Commissie. Zowel over extra hulp aan Lampedusa op de korte termijn, als over hulp aan Italië op de lange termijn. De Commissie maand Europese lidstaten ook aan om migranten over te nemen van Italië, voor het opnemen van migranten. En het ging zelfs over mogelijke steun aan Frontex voor missies op zee, om de zeebewaking te versterken. Wanneer dat allemaal zou moeten gebeuren, dat is nog maar de vraag natuurlijk, maar het klonk vrij concreet. En wat er vooral belangrijk is voor Meloni, is dat zij von der Leyen een steun vindt, een Europese steun voor haar standpunten tegen migratie. En ging het ook nog over de Tunesië-deal die afgelopen zomer werd gesloten, waarbij werd afgesproken met Tunesië dat daar migranten zouden worden tegengehouden in ruil voor geld? Ja, een van de punten van dat 10-puntenplan van von der Leyen was ook dat er zo snel mogelijk gekeken zou worden naar hoe de Tunesische kustwacht versterkt kan worden. We weten, Rutte is ook meegegaan toen naar Tunesië om die deal te sluiten. En de afspraak was inderdaad dat Tunesië geld zou krijgen, enerzijds voor economische ontwikkeling, anderzijds voor ondersteuning van de kustwacht om migranten tegen te houden. Dat hebben we tot nu toe niet zien gebeuren, maar het verweer van bijvoorbeeld de premier Meloni daarin is dat geld is nog niet overgemaakt. Het duurt even voordat de Tunesische kustwacht zijn zaak is op orde heeft, voordat zij daarmee aan de slag kunnen. En von der Leyen heeft nu dus inderdaad gezegd, we gaan zorgen, ondanks procedures en bureaucratische dingen, toch dat dat geld zo snel mogelijk overgemaakt kan worden en dat Tunesië daar zo snel mogelijk mee kan beginnen. Een 10-puntenplan dus van von der Leyen. Denk je dat dat voldoende is voor de bewoners van Lampedusa? De bewoners van Lampedusa waren een grote groep, was heel kwaad. Dat hebben we ook gezien. Het konvooi waarmee von der Leyen en Meloni richting het centrum van Lampedusa reden is ook een tijdje tegengehouden door die bewoners, omdat zij zich al een tijd lang in de steek gelaten voelen, zowel door de regering in Rome als door de Europese Unie. Veel bewoners hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd met die hele grote aantallen voedsel voorzien voor migranten, maar zij vinden natuurlijk dat dat niet hun rol is en daar hebben ze gelijk in. Of dit voldoende is, zou moeten blijken natuurlijk uit hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, hoe snel dit allemaal zal gaan. Maar wat die bewoners vooral willen is dat er meer capaciteit komt, dat dat niet allemaal op hun schouders valt. En Lampedusa, de bewoners daar dealen natuurlijk al heel lang met migratie, hebben ook al heel veel Europese beloftes in de loop der jaren naar hun hoofd geslingerd gekregen. Dus ik denk dat daar mensen nogal schouderophalend reageren en zeggen eerst zien dan geloven. Correspondent Helene Daens, dankjewel. In Rotterdam zijn vannacht na een explosie 2 verdachten opgepakt. Iets voor 2 uur was er een harde knal bij een huis in de Grasstraat in het westen van de stad. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Hier zie je de resten nog liggen van de explosie die hier is gebeurd. Ik heb de mevrouw gesproken van de woning waar het gebeurd is. Die wil niet op de microfoon, maar ze hebben dus een explosief door de brievenbus van haar woning gegooid. Je ziet nu dat die brievenbus is afgeplakt met tape. Je ziet aan de linkerkant van de deur dat het glas eruit is, dat hier op de grond ligt. Dat is bij elkaar geveegd. En zij vertelt Die explosie was dus vannacht om 2:15. Ze zijn bezig geweest met de politie hier. Die was op een gegeven moment weer weg. Het gezin was natuurlijk helemaal overstuur. Ze heeft een man, een paar kinderen. Het gezin was uren bezig om de rommel op te ruimen en een beetje tot rust te komen. En toen rond 4:30 de voordeur stond nog open, waren ze hier nog bezig, zagen ze ineens weer opnieuw twee jongens langslopen die zich verdacht gedroegen. Toen is haar man met haar zoon er achteraan gegaan. En een meter of 100 verderop in de straat, hier in de Gaststraat in Rotterdam, hebben ze een van die twee jongens te pakken gekregen. En zij vertelt dat de jongen zei, niet de politie erbij halen, niet de politie erbij halen. Een brommetje hadden ze bij zich, vertelde ze. En haar man heeft dus die jongen vast kunnen grijpen. De politie er weer bij gehaald. En die jongen is dus gearresteerd. De vraag is natuurlijk, zijn zij het? Wat is hier aan de hand? De nacht van vrijdag op zaterdag is hier op 2 hoog in het trappenhuis ook al een explosie afgegaan bij een oude vrouw. Ik heb natuurlijk gevraagd, wat zijn de geruchten hier in de buurt? Waarom is dit gaande, dat hier in deze straat nu 2 explosies zijn geweest? Ze heeft echt geen idee. Niemand weet wat de aanleiding is voor deze 2 explosies. Later vannacht werd ook een 2e verdachte aangehouden voor de ontploffing in Rotterdam. In Derna in Libië zijn na de natuurramp van een week geleden ongeveer 900 gebouwen ingestort, zeggen de autoriteiten. Nog eens 200 gebouwen zijn beschadigd. De VN schat het dodental na de overstromingen op ruim 11.000. Er zouden nog 10.000 mensen worden vermist. Chipbedrijf Nexperia krijgt in verschillende landen te maken met beperkingen. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf kwam 4 jaar geleden in Chinese handen. Duitsland weigert subsidie voor een fabriek in Hamburg en Groot-Brittannië dwingt Nexperia een fabriek in Wales af te stoten. De Britse komiek en acteur Russell Brand heeft een optreden gegeven, ondanks ernstige beschuldigingen van seksueel wangedrag. Gisteren werd duidelijk dat 4 vrouwen Brand beschuldigen van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. De komiek ging er tijdens zijn show in Londen niet verder op in. Het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Californië heeft 5 grote olie- en gasconcerns aangeklaagd. Het gaat om onder meer Shell en ExxonMobil. De bedrijven hebben zich volgens de aanklager van de staat schuldig gemaakt aan decennia lange misleiding over klimaatverandering en het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. They lied, they deceived, they falsely advertised, they undermined the science and made claims that were counter to the truth. And so we're holding them accountable for that. They must pay for their own actions. In de aanklacht staat dat de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt, onder meer droogte en bosbranden. De oliebedrijven moeten wat de staat betreft schadevergoedingen betalen en bijdragen aan een klimaatfonds. De Noord-Koreaanse leider Kim is weer onderweg naar Noord-Korea na een meerdaags bezoek aan Rusland. Eerder deze week had hij daar een ontmoeting met de Russische president Poetin en sprak hij zijn steun uit voor de Russen. Het is niet duidelijk of er afspraken zijn gemaakt over Noord-Koreaanse wapenleveranties. Het was de eerste keer sinds de coronapandemie dat Kim naar het buitenland ging. De restanten van orkaan Lee hebben Canada bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, maar veroorzaakt nog altijd veel overlast door harde wind en regen. In de provincie Nova Scotia zijn wegen onbegaanbaar, bijvoorbeeld door omgevallen bomen. In het noordoosten van de VS is er ook schade. Bij deze man vlogen flinke takken door de straat. I heard this like crash. I'm like, oh my god, I'm gonna like get killed because the tree's gonna fall on my house. And luckily it wasn't my house, unfortunately. I mean, lucky for me, it weren't my house, but it was across the way. And it didn't hit no houses, but it did smash this Prius. Geen huizen beschadigd, maar wel een auto dus. In de VS zijn zeker 2 doden gevallen door het noodweer. 9:09, het weer. Bewolkt en vooral in het midden en westen van tijd tot tijd regen. Later bijna overal droog en ook vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Door naar Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Ja, er staan voornamelijk files door werkzaamheden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, nu 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A28. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ook daar zijn dit weekend werkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etten-Leur en Breda 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. rijden op de A16. Die is dicht richting Rotterdam. En bezoekers aan het evenement Elvia staan in de file op de N271 richting Nijmegen. Bij Arsen 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. Dank Wijnand. Over een uur in de perstribune roeister Carolien Florijn over haar favoriete status bij de Olympische Spelen van volgend jaar. En straks geeft parlementair journalist Frits Wester een antwoord op de vraag wie hij een fascinerende politicus vindt. Lekker nagenieten van de zomer met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Mooi dat je er bent. Want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is een hectische tijd voor politiek verslaggever Frits Wester van RTL Nieuws. Met Prinsjesdag op komst en nieuwe verkiezingen in november. Al bijna zijn hele leven, of tenminste zijn werkende leven dan, loopt hij rond op het Binnenhof. Eerst als woordvoerder van het CDA en daarna, en dat is alweer bijna 30 jaar, als journalist van RTL Nieuws. Aan de vooravond van Prinsjesdag is hij te gast in de perstribune. Welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja, goedemiddag. Ja, middag, ja. Zeker. Het is een fantastische tijd volgens mij voor jou als politiek dier. Ja, het is ongelooflijk boeiend wat er nu allemaal weer gaat gebeuren. Alles iets eerder dan we verwacht hadden door de val van het kabinet. Ja. En ja, met die enorme versnipperingen, peilingen die op en neer vliegen, partijen die komen uit het niets en heel groot worden en dan toch meteen weer een beetje gaan zakken. Politici die we allemaal kenden de afgelopen jaren, die vertrekken. De kopstukken, zeg maar. Bijzonder. Ja, ook boeiende materie, Rolf Vergouwen, voor een mediadeskundige? Altijd. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Frits, ik ben diep de archieven ingegaan. We gaan zelfs terug naar de tijd dat jij nog haar had, zometeen. Dus terug. Dus bereid je daarop voor. En aan het einde van dit uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. Misschien ook wel fragmenten waar Frits wat over te zeggen heeft. En een mooi tv-moment van de week. We hebben natuurlijk ook voetbal, de IJsselderby. Suze van Kleef is weer terug. Jazeker, de blauw-witte rook die trekt hier langzaam op. Want de IJsselderby is weer terug, omdat PEC Zwolle ook weer terug is in de Eredivisie. 34 kilometer heeft Goat Eagles in de bus gezeten om bij Puurman PEC Zwolle uit te komen. De spanning staat erop, rivaliteit leeft echt wel. Een wedstrijd die op zichzelf staat. Nu gaan we eventjes een minuut stilte houden voor de slachtoffers in Marokko en Libië bij die rampen die afgelopen week daar voorkwamen. Dus zo meer. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Frits Wester, geboren op 29 maart 1962 in Veenendaal. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik een boeiend politiek dossier. Hoe de politiek die de afgelopen decennia heel veel verantwoordelijkheden van mensen naar zich toegetrokken heeft, en om dan via fiscale regelingen dat weer terug te geven, hoe je de mensen weer wat eigen verantwoordelijkheid teruggeeft. Dit vind ik een fascinerende politicus. Oh, dat is onmiskenbaar. Het is voor veel mensen een hele tijd geleden. Dat was oud-minister Jan de Koning, mijn grote leermeester destijds. En die man die nooit op eigen gewin, op eigen positie uit was, maar alle departementen kon doen. En van die man heb ik echt als jong jochie heel veel geleerd. Dit gesprek met mijn vader of moeder herinner ik me nog goed. Oh, er zijn er vele. Maar vooral eigenlijk het laatste gesprek met mijn moeder. Toen ze vroeg of ze mocht sterven. Een paar minuten voordat we begonnen met studeren. Dat laatste gesprek, dat is iets wat mij dagelijks nog bijstaat. Vriendschap heb ik ervaren op het Binnenhof toen. Toen ik als heel jong voorlichter bij het CDA, ik was 25, een hele ernstige nieroperatie moest ondergaan. En toen al ontdekte dat het Binnenhof met al die verschillende partijen die elkaar in het debat naar het leven staan soms, en de hele journalistiek, hoe mensen dan op zo'n moment met je meeleven. En dat, toen was ik 25 en dat liet mij toen ook wel meteen zien dat het Binnenhof meer is dan strijd en politiek. Dit is de geur van mijn jeugd. De zee. De eerste vakantie toen met mijn ouders in een staankerf van een weekje. De eerste waar ik me iets van herinner. Wijk aan zee, dat ik over het duin liep. De zee rook, dat zand. Ja, de zee, dat is nog steeds mijn grote liefde. Deze reactie van een kijker heeft mij geraakt. Even nadenken. Dat neem ik toch even heel snel mee terug naar een hele wat wonderlijke en ook nare periode 2002. Pim Fortuyn was net vermoord. En ik zat toen zelf in de beveiliging. Ik zal het nooit vergeten dat ik gebeld werd dat GroenLinks-Kamerlid Ab Harrewijn plotseling was overleden met een hartaanval. En toen moest ik daar dit nieuws ineens van alles over vertellen. En Ab en ik konden het politiek heel erg oneens zijn, maar we deelden wel. Ab was ook dominee. Een gezamenlijke achtergrond. En ik vertelde toen een aantal dingen over hem op tv. En toen kwam ik zijn vader later tegen. En die zei van op Ab zijn begrafenis, crematie, dat weet ik niet helemaal zeker meer, hebben we die fragmenten gedraaid, of laten horen, wat jij vertelde op tv. En dat vond ik eigenlijk een dat raakte mij toen behoorlijk, ja. Ochtendmens of avondmens? Oh, absoluut een avondmens, maar ik zit nu in een soort transitie, want ik doe nu 4 keer in de week het ontbijtnieuws. Dat betekent 4:15 's morgens op, snel even de kranten lezen online, 5 uur in de auto en dan hier op het Mediapark aanlanden om 6 uur. Dus ik zit nu in een soort transitie. En ik moet zeggen, dat gaat redelijk. En ik vind dat ook heel leuk. Het grote nadeel is wel dat je heel erg op tijd naar bed moet en dan van sommige voetbalwedstrijden alleen maar de eerste helft kunt zien. Dit is mijn favoriete hip-hop nummer. Dat is het niet. Die indruk hadden we al. Nee, die krijg je waarschijnlijk afgelopen vrijdag bij Umberto. Ja, toen, die dag was ik ook al bijna 20 uur op. En ja, toen zag ik iedereen eens all-out gaan. Oh nee, en toen moest ik even denken, Frits, nu geen Job Cohennetje. Iedereen weet het misschien nog wel in de campagne 2010. 'S Morgens vroeg al in de Polonaise met Arie Ribbens. Ik denk, dit gaan we niet doen. Nee. Maar ik vond het leuk zoals andere mensen erop reageerden of plezier erin hadden. Maar ik dacht, ik laat deze even gaan. Pek Zwolle of Go Ahead Eagles? AZ. Ja, sorry. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, heel even nog op dat hip-hop. En je hebt dus niet meegedanst toen John Williams optrad. Dat was heel leuk bij Umberto. Maar het grappige is, jij bleef als enige zitten. En dat ging toch viral? Dat fragment? Ja, ik denk, waar gaat dit nou voor over? Ik zag gisteren iemand stuurde mij iets door van Algemeen Dagblad en foto erbij. En ik denk, nou jongens, is dit nou het nieuws van vandaag? Maar ik dacht echt van, ja, het is niet helemaal mijn ding, deze muziek. En naast mij, wie kunnen dat allemaal? En nou, dan blijf ik maar zitten. En, voelde je ongemakkelijk eigenlijk? Dit zijn niet de makkelijkste momenten op televisie. En nee. Ik zag Huub Stapel, die ik al jarenlang heel goed ken, die probeerde wel mee te doen. Nou, probeerde, die ging bijna voorop. Ja, maar ik denk als Huub dit zelf terugziet, dat hij ook wel denkt, het heeft toch een beetje de leraar van de middelbare school waarvan je denkt, ga niet meedansen. Nee, ik vond het heel goed, je bent gewoon jezelf. Ja, beter. Heel goed, vinden wij sowieso. Vriendschap heb ik ervaren op het Binnenhof. Die ga ik er even uitpakken. Je was 25, woordvoerder van het CDA. En je had een zware nieroperatie. Wat moest er gebeuren? Nou, het was een mechanisch aangeboren defect. Wat op een gegeven moment tot uiting kwam. Vreselijke rugpijn toen ik 23 was. 24 en op een gegeven moment werd pas duidelijk wat het eigenlijk was. En dat was iets wat verlamde onder mijn nierbekken af en toe. Dat hebben ze eruit gehaald en mooi gerepareerd. En dat was toen die tijd nog een operatie van toch 4 uur. En ik lag 3 weken in het ziekenhuis. En toen merkte ik ineens van de bloemen die ik kreeg en de briefjes en de kaartjes van mensen van andere partijen, van links tot rechts, van heel veel journalisten. Rondom mijn bed leek wel een bloemenstal. En toen ontdekte ik al, nou ja, dat was het eerste moment dat ik ontdekte, kijk, het Binnenhof, er is meningsverschil, en dat moet natuurlijk ook. Er zijn stevige debatten. Tegenwoordig wordt het wel erg ruw op sommige momenten. Maar ook dat, natuurlijk, journalisten, politici, het zijn twee gescheiden werelden. En dat moet je ook zo houden. Maar toch in menselijke zin, dat je toch je leeft op die in die ene bubbel. En dat je ook heel fatsoenlijk met elkaar om kunt gaan. En het verraste je toen? Dat vond ik wel heel bijzonder toen al. En ja, het was voor mij ook allemaal nieuw natuurlijk. Ik zat er net 1,5-2 jaar. Van hoe die wereld daar ook met elkaar omgaat. En mensen ook daardoor, waar ik later toch ook wel bevriend mee ben gebleven, uit de journalistiek toen al. En sommige uit de politiek. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je als journalist alle verjaardagen feestjes van politici moet aflopen. Maar dat je het ook over andere dingen kunt hebben. Zit er een echte van het leven. Vriend in de Tweede Kamer? Of heeft hij daar gezeten? Nou, echt een vriend niet. Maar bijvoorbeeld wel, dat is mijn huidige collega, Stefan Kohler. Die was toen nog journalist. En ik was nog voorlichter. En later werd hij voorlichter en ik werd journalist. En later kwam hij weer bij RTL. En dat is al, 35 jaar een mooie, echte vriendschap. Ware vriendschap. Heerlijk, ja. Het gesprek met je moeder, zeg je over dat ze, net voordat ze ging sterven, daar denk ik dagelijks aan. Aan het gesprek wat je toen, het korte gesprek wat je toen gevoerd hebt. Mag ik vragen waar dat gesprek over ging? De dood. Mijn moeder was een hele lustige vrouw. Ook nadat mijn vader was overleden, dit was 10 jaar later. Altijd alleen het heel goed gedaan. Had een fantastisch contact met mijn moeder. En met beide ouders hoor. En het ging op een gegeven moment heel slecht. En ik zal nooit vergeten, ik was die avond daar. Al een paar dagen bij haar in huis. En AZ, mijn favoriete voetbalclubje, zou die avond spelen voor de Europa tegen Benfica. En ik had kaartjes ervoor bij het bestuur van AZ. En ik zei tegen moeder, ja, daar ga ik vanavond natuurlijk niet naartoe. Nee, ze gaan nou wel, jongen, want die zit al een paar dagen hier bij me binnen. En de buurvrouw komt oppassen en als het nodig is, dan ben je toch zo weer terug. Nou, oké. En toen was ik daar en meteen na afloop. En Louis van Gaal was er ook toen. Die was bondscoach inmiddels van Nederlands helftal. En die zei van, ga je meteen naar huis? Ik zei, ja, ik zei, Louis, mijn moeder ligt heel slecht. Ik wil meteen weg. En dus ik naar huis toe en toen, nou ja, met mijn moeder het gesprek. En toen zei ze, ik wil zo graag sterven. Toen hebben we gezegd, zal ik er nu bellen? En toen hebben we de arts gebeld. Die kwam en toen ging ze inslapen. En in mijn armen is ze ingeslapen. En die laatste 2 uur, die laatste gesprekken, dat gaat nog altijd door mijn hoofd. Ja? Ja. Ja. Maar dat zijn toch de meest, vind ik eigenlijk wel, intrinsieke momenten in een mensenleven. Ik heb dat vaak vergeleken met wat ik het meest bijzondere vond, was misschien wel de geboorte van mijn zonen. En er komt ineens uit jouw vrouw, toen Marjolein, inmiddels mijn ex-vrouw, maar een nieuw mens kruipen. En het moment dat je knipt die navelstreng door, maar ook dat ik de ogen sloot van mijn vader. En ook die van mijn moeder. En bedoel, dan is ook weer een bepaalde cirkel rond. Maar dat zijn wel, denk ik wel, de meest bijzondere momenten in het mensenleven. Zeker, ja. En wat mooi dat ze eigenlijk dagelijks dan nog bij je is. Want dat is eigenlijk op die manier ook zo. Ja, en ik ben iemand van het verzamelen van herinneringen. En dit is misschien wel een van de meest intense. Ja, dat snap ik. Jij bent een AZ-fan. Absoluut. Ja, maar op dit moment speelt PEC tegen Go Ahead Eagles. Ja. Stefan Horen, Suus, hoe gaat het daar? Nou, ik zit te kijken naar een leuke openingsfase. Nog niet gescoord. 7,5 minuten zijn we onderweg hier in Zwolle. De nummer 8 PEC dus tegen de nummer 7 Go Ahead Eagles. En beide ploegen begonnen het seizoen ook goed. Staan op 6 punten alle twee. Go Ahead wel nog een wedstrijd minder gespeeld. En beide ploegen hebben er zin in vandaag. Ik heb al een schot gezien van Van den Berg voor Zwolle die net naast ging. Schot van Go Ahead Eagles ook. Edvardsen ook net naast. En de grootste kans was van Namli dan weer voor Zwolle. Die het probeerde vanaf rand 16 en ook net naast schoot. Dus het is nog niet helemaal zorgvuldig genoeg, maar er gebeurt wel genoeg. Er wordt hier ook wel behoorlijk af en toe uitgedeeld. Dat hoort natuurlijk ook bij zo'n derby. De spanning staat erop, niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. De gemeente heeft wat extra maatregelen genomen. De club PEC heeft wat extra maatregelen genomen om te zorgen dat het hier in goede banen verloopt. Bijvoorbeeld een alcoholverbod binnen en buiten het stadion. Dat is een van de maatregelen. Maar er mocht ook geen groot spandoek komen. De harde kern van PEC Zwolle was het daar niet mee eens. Heeft dus besloten om een kwartier later te komen hier. Die gaan we dus zo zien. Niet gescoord hier. 8,5 minuut onderweg tussen Go Ahead Eagles en de thuisploeg PEC. Onze gast is Frits Wester, politiek verslaggever van RTL. Een man die al zijn hele leven gefascineerd is door politiek. Daar met zijn neus bovenop zit en niets liever doet dan de ontwikkelingen op het Binnenhof helder uit te leggen aan ons kijkers. Een man die veel bewondering oogste door zijn alcoholproblemen aan te pakken en als herboren terug te keren op tv. En die de laatste jaren ook veelvuldig te zien was in andersoortige programma's als De Verraders en Expeditie Robinson. Dit uur Frits Wester op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet jij nog wanneer jouw fascinatie voor politiek ontstond? Oh ja, sorry, even die koptelefoon af. Anders kan ik de wedstrijd niet volgen. Die jullie net versloegen. Ik was natuurlijk altijd wel heel erg van het discussiëren met leraren en over van alles en nog wat. Maar dat was januari 1979. Een kennis van mijn vader, die kende hij uit de kerk. En die was secretaris van toen nog de ARP en ook inmiddels het CDA in wording. En die wilde een jongerenafdeling oprichten voor het CDA. En mijn vader zei, die had mijn vader gevraagd of dat niet iets voor mij was. En mijn vader zei, ik weet het niet, zal het vragen. En die zei van, is dat wat voor jou? Ik zei, nou pap, sorry hoor, politiek interesseert me niks. Ik was voetballen, wedstrijd schaatsen, sport, brommers, meisjes. Maar het was sneu voor die man als er niemand kwam. Dus ik ben er om me heen gegaan. Oh, is dat zo? Ja, ja. Dus je discussieerde graag over maatschappelijk... Ja, maar in politiek was het niet echt iets om dat daar actief iets, ik weet, nou, om daar actief iets in te gaan doen, nee. Maar toen kwam ik thuis, toen was ik penningmeester. En een paar maanden later werd ik voorzitter. En toen rolde ik van de ene bestuur in het andere. En ik begon steeds boeiender en interessanter te vinden. Ja. En zo dus, ja. En wat maakte dat je het zo boeiend vond? Nou ja, omdat het wel over alles gaat waar we in deze samenleving mee te maken hebben. Of het nou gaat over gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding, milieu, klimaat, vandaag heel actueel. Vraagstukken van oorlog en vrede. In die tijd ging het over abortus. Het ging over neutronenbommen, kernwapens. Het ging over het wel of niet meedoen aan het WK voetbal in 1978 in Argentinië. Dingen waar je het heel erg oneens over kon zijn. En voor en nadelen, tegen en voor. En die afwegingen. En dan ook proberen daar het grotere geheel in te ontdekken. Dat vond je interessant. Ik vond het en ook deed belangrijk. Je dat met je ouders ook discussiëren? Of was het vooral met vrienden? Ja, bij ons thuis werd er ook heel veel over gesproken. Mijn ouders waren nooit politiek actief. Waren wel lid van de ARP. Waren wel heel maatschappelijk actief in het besturen van kerken. Mijn moeder richtte scholen op. Besturen van dingen van thuiszorg, daar zat mijn vader in. Gezinszorg heette dat toen nog. Dus kortom, die waren heel maatschappelijk betrokken. Maar politiek, daar deden ze verder niet aan. Dat vonden ze toch altijd graag erover discussiëren. Maar het wordt allemaal een beetje, het moet niet te narig worden. En hoe vonden ze dat dan dat jij uiteindelijk politiek verslaggever werd? Leuk. Ja? Ja, ze waren ook hartstikke trots toen ik hoofdvoorlichting van het CDA werd. Dat vonden ze heel interessant. En ze volgde ook alles wat ik deed op tv. En dan zei mijn vader, dan zat ik bij Baarten van Dorp. En dan had ik een lekkere discussie gehad met Jan Mulder. En dan, Jan Mulder, dat en hoe, zus en zo. En als ik me een keer versprak of vergiste, dan het procureurs-generaal. En dan zei ik per ongeluk op tv procureur-generaals. En mijn vader aan de telefoon, hey. Jongen, dat is voor... Oh, sorry pap, ja, dat was een vergissing. Ik weet het, verspreking. Oh, fantastisch. Goed klankbord. Ja. Ja, heel goed. We gaan iets laten horen uit 1985. Toen was je te zien in een spotje voor politieke partijen, voor het CDA. Want jij was medeoprichter van de jongerentak van die partij in Alkmaar, ja. CDJA. Laten we even luisteren. Volgens mij een van de eerste keren dat je voor de camera stond. Frits, jij bent voorzitter van CDA Jongeren in Alkmaar. Hoe kunnen jullie als plaatselijke jongeren invloed uitoefenen op de politiek? Allereerst proberen we zoveel mogelijk jongeren af te vaardigen naar besturen, onder andere CDA-besturen. Daarnaast vormen we ook in de verschillende gemeenten fractiebegeleidingsgroepen. Een ander heel belangrijk punt is mensen afvaardigen naar maatschappelijke organisaties toe. Jij bent zelf ook lid van het bestuur van de Stichting Arbeidsprojecten. Wat is dat voor stichting en wat doet die? Dat is een stichting die arbeidsplaatsen probeert te creëren voor werkloze jongeren. Dus in die stichting zijn mensen actief vanuit alle allerlei verschillende politieke partijen. En vanuit je eigen politieke achtergrond kun je zaken als subsidie, mogelijkheden als huisvesting weer aankaarten bij je eigen politieke partij. Ja, ik heb dit fragment dus gezien. Zoals gezegd, een van de weinige momenten dat jij nog haar had. Of je met haar voor een camera te zien bent geweest, ja, ja. Frits. Staat het filmpje nog ergens? Ik heb hem zelf thuis op een ouderwetse videoband staan. Maar ik heb inmiddels geen videorecorder meer. Oké, nou, ik kan het je sturen als je wil. Maar dit moet ook wel een van de momenten zijn geweest dat het bij jou triggeren. Het is ook wel leuk om voor een camera te staan en iets te vertellen. Ja, wel met toch een lekker Alkmaars accent hoor ik als ik het terug hoor. En en toen ook al. Kijk, ik zat er als jongere van het CDA, maar ik had het toen, als ik het nu terug hoor, ook al over iets daarmee doen. Ik zat toen in het bestuur van de Stichting Arbeidsprojecten in Alkmaar. Ik had zelf amper een baan. Om werkloze jongeren in die tijd, begin jaren 80, aan het werk te krijgen. Een project, de opbelbus, dat begon toen om mensen die dus niet meer naar een lijndienst konden, om die in huis op te halen. En daar met werkloze jongeren, met oudere mensen iets mee te doen. Ik was toen, ik denk 22 jaar in dit filmpje, 22. Dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Het is hartstikke leuk wat je zo'n politieke partij doet, maar doe ook iets in die samenleving. Ja, maar goed, je had daarom uiteindelijk nog steeds ook heel erg actief in allerlei besturen en om voor goede doelen, om ja, toch ook wat breder dingen te doen dan je eigen werk. Dan lag het eigenlijk best voor de hand dat je de politiek in zou gaan. Had gekund, ja. En wat maakte dat je uiteindelijk toch die journalistiek interessanter vond? Nou, ik heb natuurlijk altijd aan de communicatieve kant van de journalistiek gezeten. Je had een PR-bureau. Dus campagnes, voorlichting en ik wil graag dingen uitleggen. En ik ben ooit wel kandidaat geweest voor de gemeenteraad in Alkmaar. En toen ik 23, 22 was, ook nog voor de Tweede Kamer. Ja, op de regionale lijst op plaats 121. Maar toch? Maar toch, ik vond het leuker om breder bezig te zijn met alles. En ook na mijn periode, waar ik heel veel geleerd heb, ontzettend veel plezier van gehad heb ook bij het CDA als voorlichter. Zeker ook de laatste jaren, ook de nare periode tussen Lubbers en Brinkman. Ik wilde heel graag de journalistiek in. Om het bredere verhaal te vertellen. En mensen die mij dan soms nog wel eens verwijten, en je was ooit CDA. Ja, 30 jaar geleden, mensen. Dus 2 generaties geleden ongeveer. Ik kom daar vandaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik er altijd op gestemd heb. En wat is er zo interessant aan het bredere verhaal? Nou ja, ik wil graag uitleggen hoe het zit. En je hoeft geen verantwoordelijkheid voor één oplossing te kiezen. Want je kan natuurlijk het bredere verhaal, kan je alles vanuit alles zeggen. Ja, dat is wel goed van die partij, dat is wel goed van die partij. Ja, ik wil het graag in context zetten. Van waarom gebeurt er nou hier dat en daar dat? En wat is de reactie erop? En wat zijn de gevolgen? En wie moet je misschien bedanken of juist iets verwijten? Ja. En ik heb niet zo zin om dat ene verhaal te vertellen uit één beweging, want het is nooit één verhaal namelijk. En daar komen die mensen zelf dan ook altijd in de loop van de tijd. En dat vind je het beperkte eigenlijk van bij. Ja, ik vind het leuker om dat grote verhaal te vertellen. Een van de kenmerkende verhalen waar we bij jou eigenlijk jaarlijks op tv zagen opduiken met een stapel papieren in je handen, dat was de primeur van de miljoenennota. Nou, laten we even luisteren, want het heeft jaren geduurd dat jij elke keer weer opdook en toch weer altijd die primeur had. Nou, eerder waren natuurlijk al heel veel cijfers uitgelekt, bijvoorbeeld als het ging om de koopkrachtontwikkeling. Dat hebben we vorige week gemeld, maar nu dus de miljoenennota. 3 kwartier geleden werd hij verspreid onder embargo. Daar doet de RTL Nieuws nooit aan mee. Maar we hebben hem toch in handen en dus kunnen we er rijkelijk uit voordragen. Frits Wester, jij hebt hem in handen. Het is nu bijna eigenlijk alles weer eens uitgelekt. Wat voor nieuws kunnen we dan op Prinsjesdag zelf nog verwachten? Een dag waarop we eigenlijk de informatie allemaal al wel kennen. En ik krijg nu even iets aangereikt. Nog maar even op die miljoennota. Dit is hem dus. Mag ik u uitnodigen hier te gaan staan? Want eigenlijk, nou, ik neem het zo over als u wilt. U gaat zeggen volgende week, Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa. Maar we moeten nuchter blijven. De betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan profiteren. Ik geef hem weer terug aan u. Ja, dat laatste fragment was 2015. Toen je tijdens de persconferentie met Rutte op vrijdag voor Prinsjesdag achter het katheter van Mark Rutte ging staan. Om even te vertellen wat hij zou gaan vertellen. Maar afgelopen vrijdag, door Arjen Lubach ook wel schrikgerend Fritsjesdag genoemd, waar jij normaal dus met de primeur kwam, het was de NRC dit jaar. Waar was de primeur van RTL Nieuws? Zij drukte net iets sneller op de pushknop. Nee, kijk, tegenwoordig, het is een beetje anders dan het verleden. De eerste keer was natuurlijk geweldig, had je echt nog een pak papier in handen. De tweede keer, derde keer ook nog. En niet altijd alleen hoor, met collega's, dat moet ik erbij zeggen. Tegenwoordig is het wat ingewikkelder geworden. Er gaat een online gaat er iets naar een aantal politici en ambtenaren toe. 3:30 was dat geloof ik. En dan 3:45 dan zwerft het overal rond. Dan is men net wie het eerste tikt. En het eerste ANP-bericht was inderdaad van de NRC heeft het. En het tweede bericht was, het ligt bij verschillende media. Dus ja, het is een beetje een red race geworden. En dan gaat het eigenlijk alleen over de hoofdpunten. Het voorwoord in de miljoenennota van de minister Kaag. Het werkloosheidscijfer, het financieringstekort. Wat hebben we nog meer? De economische groei. En je kan het dromen, zo te zien. En dan de rest zwerft nog ergens, dat komt erna. Ja. Ja, maar je zei ook in een interview, ja, de lol is er inmiddels een beetje vanaf. Je hebt het zoveel jaren gedaan. Ja, bedoel, in het begin was het heel leuk, want dan moest je het echt fysiek te pakken zien te krijgen. En dan kan ik je prachtige verhalen over vertellen. Nou? Hoe dat ging. En dan echt dat je stukken had. En ja, de eerste keer dat ik het had, dan gingen we nog gewoon heel blond. Liepen gewoon naar de repro-afdeling in de Tweede Kamer. En die mannen wisten, vrouwen, totaal niet wat ze aan het kopiëren waren. Oh ja, dat is een beetje ingewikkeld. Frederik, mag ik de rug er afsnijden? Ja, oh, ga je gang. En dan bracht je even de rest van de stukken weer naar iemand terug. Wauw. En ook wel dat was het elke keer dezelfde iemand eigenlijk? Een heleboel jaren? Dat ben ik vergeten. Daar ga ik niet over zeggen. Nee, dat is ook wel, dat wisselde ook wel. En dat ook proberen met trucjes via e-mail dingen in concepten tikken en zo. Toen het allemaal al op stickies kwam en zo. Ja. Dus, want jij hebt, ik bedoel, als we zo naar jou kijken en ook als we dit zo eens even in retrospect. Jij hebt natuurlijk ongelooflijk veel jaren daar er al op zitten, op het Binnenhof. Ik zou ooit maar een half jaar blijven. Hè? Oh, ja. Ik zou tijdelijk blijven. Ik was nog een beetje aan het studeren. En ik ben er nooit meer weggegaan. Nee, omdat je het zo leuk vond. Ja. 30 jaar verder inmiddels. 40 totaal. Ja, precies. Maar goed, daarvoor deed je wat anders. 30 jaar verder ben je. Hè? Zijn er dingen, natuurlijk, die jij inmiddels doorziet, waar je misschien wel in je beginjaren intrapte? Of, ja, laat ik het openstellen. Hoe ben jij veranderd in die 30 jaar als journalist? Nou, je doet sowieso natuurlijk meer ervaring op. Maar waar leidt je toe? Maakt je iets minder snel druk over dingen. Kijk, in het begin, dat zie je nog wel, dan, als er iets gebeurt, dan rent iedereen met een microfoon zijn camera, een soort scrum naar iedereen toe. Ja, deed jij ook dus? Vroeger wel, maar de laatste 15 jaar denk ik, nou, weet je wat, ik ga wel even op de tweede lijn staan. Die is namelijk vaak veel leuker als je daarna met iemand even meeloopt. In plaats van allemaal, we hebben allemaal dezelfde vragen. En dan lijkt het toch een beetje, en ik wil niks afdoen aan al die enthousiaste collega's, want dat deed ik zelf destijds net zo. Maar het heeft iets van pupillenvoetballen. Iedereen zag de bal aan het rennen en niemand weet meer waar de bal is. En dus dan ga je dat iets anders doen. Je gaat het meer relativeren. En je gaat ook wat meer terugkijken van, hey, hoe is dat toen gelopen? Hoe ging dat toen? Ben je daarmee beter geworden ook? Denk je? Dat denk ik wel. Ja. Omdat ik lees natuurlijk heel veel over politieke geschiedenis. Maar dat deed ik eigenlijk altijd al. En zoals Mark Rutte laatst tegen mij zei. Dat vond ik een leuk compliment. Jij doet nu vaak dat ontbijtnieuws. Dan moet ik iedere dag naar het ontbijtnieuws kijken. Want jij vertelt hoe de dag gaat aflopen. Dat vind ik overigens ook het leuke van vaak nu dat ontbijtnieuws doen. Ik bedoel, wij kijken de hele dag naar het nieuws op onze telefoon. We zitten de hele dag alles te volgen op allerlei sites. En in het 7:30 nieuws nog steeds ook heel leuk. Maar aan het eind van de dag dan vat je eigenlijk het nieuws samen wat mensen al weten. En het leuke van het ontbijtnieuws vind ik bij ons. Dat je zeker in de nieuwe formule waarop we dat nu doen. Dat je mensen even op weg kunt helpen. Aan het begin van de dag van, hey, dit gaat er vandaag gebeuren. En ik denk dat het zus en zo gaat aflopen. Dus hou hier een beetje rekening mee en kijk daarnaar. Maar was het niet een grapje van Rutte? Nee, het was geen grapje van Rutte. Want maar jij kan dingen Rutte, zien. Binnen de VVD, hetzelfde op tijd van Rutte, zeiden ze ooit van, Frits, je ziet de dingen vaak eerder dan wij het zien. En dat vond ik ook een leuk compliment. Nou, genoeg over mezelf nu. Maar Daar zit je er over, ja. Maar zullen we even horen hoe het in Zwolle is? Wil je dat? Wil je even horen hoe het in Zwolle gaat? Ja, zeker. Oké, Pik, speelt daar tegen Go Ahead Eagles. Ja, ik kan mezelf ook nog wel even een complimentje uitdelen. Maar ik ga het vooral doen aan het spel wat ik hier zie. Want het is echt een leuke wedstrijd. En vooral PEC Zwolle is veel gevaarlijk. De thuisploeg. De sfeer is overigens ook goed. Supporters hebben elkaar in ieder geval misdragen zich nog niet. Dus dat is ook fijn. Er komt nu een kans van PEC aan. Er komt daar die goal mee. Wordt net vanaf de lijn gehaald door keeper van Go Ahead Eagles. Jeffrey de Lange die daar goed bij zit. Ja, PEC Zwolle is dus de gevaarlijke ploeg. Dat is eigenlijk tegen de verwachting in Go Ahead Eagles is toch de ploeg die het spel hier zou gaan maken. Maar niets is minder waar. Het thuispubliek staat er ook echt achter. Er worden constant spreekkoren aangeheven. Wie niet springt is een eagle, heb ik het meest gehoord tot nu toe vandaag. Nu even een opstootje. Ja, dat hoort er dus ook bij die derby. Amalfa is daarbij betrokken van Go Ahead Eagles. Geeft iemand een duwtje. Daar komt eventjes iedereen bij kijken. Eerste gele kaart is ook al gegeven. De tweede ook. Meteen door de scheidsrechter Dieperink. Die heeft geen zin in geklaag. Dus als je komt beklagen zoals Druif deed van Pek Zwolle, dan kan je die gele kaart krijgen. Ik kijk de overtreding nog eventjes terug van dezelfde Druif die een beetje doorloopt op Amalfa. Niet al te hard, maar Dieperink heeft besloten in ieder geval om het wel een beetje in de hand te houden. Wil niet dat het hier natuurlijk uit de hand gaat lopen. Ik zag net ook al wat vuurwerk bij Go Ahead Eagles supporters. Die hadden een rookbommetje mee naar binnen genomen. Tot nu toe hier nog niet gescoord, dat had ik nog niet vermeld. 23 minuten zijn we hier aan het voetballen. Dankjewel, Suze. Wij zijn in gesprek met Frits Wester, parlementair journalist RTL Nieuws. Jij zei helemaal in het begin, in antwoord op een vraag van de perskaart, wie jij een fascinerende politicus vond, Jan de Koning. Wijlen Jan de Koning, omdat je zo van hem, veel van hem hebt geleerd. Kun je dat concretiseren? Ja, ik heb heel vaak ben ik ook met Jan de Koning. We moesten naar partijmanifestaties toe. En dan reed ik met hem mee. En dan zat je achter die dienstauto met hem te babbelen over van alles en nog wat. En ook wel op andere momenten de man veel meegemaakt. En ja, die man had zo'n onmetelijke wijsheid gewoon. Relativering. En ik heb het van de week heb ik hem ook nog weer ergens geciteerd. Oh, dat ging over de Partij voor de Dieren toen er allemaal gedoe was. En toen zei ik, ja, dan zie ik weer dat inmiddels bij andere concurrenten, zoals GroenLinks, Partij van de Arbeid, ze al handenwrijvend klaarzitten. Ja, de oude les van Jan de Koning was altijd, als je politieke tegenstander bezig is om zichzelf op te hangen, dan moet je hem in dat proces vooral niet storen. Nou ja, die man had altijd van mooie metaforen en kon ook altijd van even rust bewaren, even rustig kijken hoe dat nou allemaal afloopt. En ja, dat vond ik het mooie van Jan de Koning. En hij was ook niet de man die altijd zelf op de voorgrond wilde treden. Hij heeft tal van ministeries gedaan. Hij sleepte altijd wel Antilliaanse zaken met zich mee. Zijn vrouw komt daar ook vandaan. En daar had hij natuurlijk iets extra's mee. Maar sociale zaken, landbouw. Hij was voormalig boerenleider. Dus echt een wijs iemand waar je heel veel van kon leren. Al was het maar om de toon waarin je dingen relax blijven. Ja, relativeren. En hij was eigenlijk voorbestemd om vannacht de nieuwe lijsttrekker, de nieuwe premier van Nederland te worden. En hij vond zoiets van, laat Ruud Lubbers dat maar doen. Dat is niet aan mij. Je doet, je bent in die afgelopen jaren dat je in Den Haag rondloopt, ben je ook steeds meer andere dingen gedaan. Ja, nog even over dat ontbijtnieuws, want dat doe je nu sinds een jaar volgens mij ongeveer. Ja, ja, ja. Je zei al, ik ben een avondmens. En je zegt al van, ik krijg er iets meer ruimte. Ik mag er de mensen wat uitleg gaan geven. Dat je misschien niet in het half acht nieuws doet. Maar ja, half dat doe je daar ook hoor, maar dat moet altijd wat korter. Dat is altijd wat strakker. En dat doe ik, zoals vrijdag heb ik het half acht nieuws ook weer gedaan. Op andere dagen doe ik het ook. Maar ik vind dat ontbijtnieuws echt wel heel erg leuk. Want half acht is nog steeds het hoofdpodium van RTL Nieuws, toch? Ja, maar zit nu je collega Fons Lambie, die dat ik heb zelf mee opgeleid ook maar. En ik heb meteen altijd talent in die jongen ingezien. Maar het ontbijtnieuws, cumulatief, heb je net zoveel kijkers. Maar ik vind het zelf heel leuk om de mensen de dag in te helpen. En om de rest van de dag op het strand te liggen. Dat is ook heel fijn. Daar heb je nu de ruimte voor. Daar heb ik nu de tijd voor. Nou ja, en het strand, een mooi bruggetje wat je nu maakt, Frits. Want je zit ook in Expeditie Robinson. Daar ben je nu te zien. Je bent een van de 20 kandidaten. Tot nu toe zit je er nog in. Je mag natuurlijk niks over de aflopen verklappen. Nee. Afgelopen zondag heb je heel nipt de eilandraad overleefd. Ja. Dat is dat moment wat er gestemd moet worden. Met politieke spelletjes ook. Wie er naar huis moet. Laten we eventjes wat fragmentjes horen. We horen hoe er toch wel echt heel vaak wordt gezegd tegen elkaar. Nou Frits, dat is de oudste kandidaat. Kandidaat. Kan iedereen zijn mond alleen, Frits? Niet rustig. Niet allemaal door elkaar schreeuwen. Frits heeft wel veel wijsheid. De oudste. De oude. Ja, oude Emma. Ja, maar vooral wij. Ja. Heb je nooit gepist? Nee. Ook niet met een heel? Nee. Onze generatie heeft toch gewoon gepist? Ja, mijn zusje en ik deed dat niet. Met Irene hoef ik niet de hele tijd te praten over YouTube, influencers. Dat is echt mijn compleet andere wereld. Irene en ik kunnen het ook nog over wat andere dingen hebben. Ik vind het heel gezellig met Irene. Frits. Hoe zit jij hier zelf met wat voor gevoel? Nou, toch wel een beetje van, al die twintigers. Ik ben de oudste. Ik vind het wel spannend. Expeditieleden, dan is het tijd om te gaan stemmen. 4 stemmen voor jou, Irene. En 4 stemmen voor jou, Frits. De laatste stem. Irene. Ja. Hoe zijn die politieke spelletjes daar als je het vergelijkt met Den Haag? Een beetje te vergelijken. Ik heb me daar hoor je me misschien ook wel een keer in een van de uitzendingen zeggen. daar eigenlijk niet zo erg mee bezig gehouden. Ik heb geen bondjes gesloten. En ik zeg dan nog een keertje, ja, ik heb niet echt iets met achterkamertjes. Die maak ik al veel te veel mee in Den Haag. Dus ja, je weet dat er achter je rug om gekonkel voest wordt en mensen pakten sluiten. En ja, en ik ben inderdaad daar de oudste. En dat is voor mij in die zin wel een nieuwe ervaring. Want ik ben altijd in mijn leven, was ik eigenlijk altijd overal de jongste. Ik was 23 jaar voorlichter, 27 jaar hoofdvoorlichting. Jong duider op televisie. Hè. Je had de grote namen, Ferry Mingelen en nog wat andere. En was eigenlijk ben ik altijd overal de jongste geweest. En ja, nu ben je echt de opa van het gezelschap met je 61. Want die achterkamertjes, hè, die maak je al genoeg mee, zei je net in een bijzin. Maakt het je na al die jaren ook niet cynisch? Dat je denkt, alles wat daar met veel aplomb wordt beweerd, waarvan je kijkt en denkt, ja, dat is dan nu handig om dat op deze manier zo te formuleren. Maar ja, over een paar jaar, of desnoods over een paar maanden, is het toch weer allemaal heel anders. Dat kan, dat is ook onaangenaam. Nou ja, ja, nee, cynisch niet. Wat wel? En, want ik heb ook altijd zelf gezegd, op het moment dat ik cynisch ga worden, dan moet ik hier heel snel weg zijn. Want ik moet andere mensen niet lastigvallen met mijn eigen gebrek aan verbazing, verwondering, wat dan overgeslagen is in cynisme. Mm-hmm. Dus blijf daarbij weg. Maar natuurlijk wel van, jongens, maak je niet al te druk. En ik snap wel dat je druk maakt, maar kijk nou even wat er de komende tijd gaat gebeuren. Hoe dingen in elkaar zitten. Niet cynisch. Kijk, want het is natuurlijk ook zo, de thema's op het Binnenhof zijn constant aan het veranderen. Ik bedoel, wie had het 10, 15 jaar geleden überhaupt gedacht aan een oorlog in Europa? Klimaat, het dossier was helemaal weggezakt in de politieke discussie. Is weer compleet opgekomen nu. Nou, het is volop, het gaat alleen bijna over niet klimaat. Zozeer de cynische. Maar zelfs ook weer ook migratie, immigratie, al die thema's die soms weer wat wegzakken, dan weer helemaal opkomen. En dat blijft het boeiend maken, vind ik. En dan moet je wel leren uit de vorige periode waarin er over gediscussieerd is. En misschien het gebrek aan discussie in de tussenliggende periode. Nou, daar leer je dan ook allemaal weer van. Of ik hoop dat ze daar dan van leren. Dus ik blijf het spannend en boeiend vinden. Ja. Dus het cynisme is bij mij niet toegeslagen. Expeditie Robinson, nog heel even daarop. Dat is, ja, laten we zeggen, de sportieve kant van jou, die wat mij betreft eigenlijk ook wel aansluit, maar goed, is misschien mijn eigen gevoel, bij de transformatie die je hebt doorgemaakt. 2 jaar geleden ben jij naar Zuid-Afrika geweest om af te kicken van je... 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Oh ja, is het 4 jaar geleden? 4 jaar geleden. Ja, ik vind dat eigenlijk wel grappiger. Ik heb het zelf nooit meer over. Mijn omgeving heeft het nooit meer over. En soms in interviews moet ik het toch weer over. Ik denk, jongens, hier is toch niks nieuws meer over te vertellen. Het is een beetje die... Waarom is dit nog steeds boeiend? Het is een beetje de vraag van ome Jan die je 1 keer per jaar op de verjaardag ziet. Heb je nog steeds die Volvo? Nee, ome Jan, ik heb al lang een nieuwe auto. Nou, en dan vraagt hij niet, wat is die nieuwe auto? Want dan moet hij weer nadenken over een nieuwe... Moet hij dat weer onthouden volgend jaar? Het is voor mij geen thema meer. Helemaal niet. Nee, totaal niet. Ja, nou, ik wil alles over vertellen, maar ik vertelde net iets over mijn nieroperatie van 35 jaar geleden. Ja, dat kwam als voorbeeld dan voorbij. Maar daar heb ik het ook nooit meer over. Ik bedoel, het is een... Ik heb een knop omgezet en het is klaar voor mij. En als je beelden terugziet uit die tijd? Daar kijk ik helemaal niet naar. Nee, maar ze komen misschien wel eens langs. Nee, ik zie ze niet. Nee, daar kijk ik niet naar. Nee. Vind je het ook vervelend? Oh nee, ik zag wel een beeld van de week. Nou, je had het net over die persconferentie met Mark Rutte, dat ik het even overnam. Dat zag ik van de week bij Umberto weer langskomen. Ja. Maar dat was voor die ellende. God, dan dacht ik, wat was ik toen nog veel zwaarder en dikker. Maar ja, toen deed ik wat minder aan sport en dat doe ik nou weer heel veel. Dus, ja. Nou, ik kijk er eigenlijk naar en ik denk, jeetje, wat ontzettend knap. Wat een krachtige persoon om zo een draai te kunnen maken in je leven. Ja, en dat vol te houden. Even los van dit voorval. Ik vind dat je, en ik ben een ongelooflijk optimistisch mens. Mm-hmm. Dat ben ik ook altijd geweest. Je moet gewoon even jezelf eruit de prut trekken. En dan moet je de boel weer op de rails zien te krijgen. En dan en verder. En ja, zo. Ja. Jouw zoon, Auke, die had onlangs een audioboodschap. Toen jij te gast was bij Misha, hier ook op Radio 1. En die zei, ja, ik ben net als mijn vader onrustig. Hij heeft, en had hij het over jou, een soort gulzigheid om het goed te doen. We weten van jou dat jij in dienst van je werk het goed wilde doen. Je 50ste verjaardag uiteindelijk aan je voorbij liet gaan, zo'n beetje. Omdat er van alles speelde op het Binnenhof. Je wordt over een aantal jaren 65, wordt er weer zo'n feest georganiseerd. Zou het opnieuw kunnen gebeuren? Dat je zegt, ja jongens, ja, echt fantastisch dit feest voor mij. Maar ja, de politiek roept. Nou ja, dat inderdaad, die 50ste verjaardag. Tenminste, dat was net na mijn 50ste verjaardag. Mijn moeder had... Ik ben het jongste neefje van mijn generatie. Mijn moeder was een nakomelingetje. En mijn nicht is allemaal wat ouder. En toen leefde ook nog een broer en een zus van mijn moeder. En mijn moeder dacht van, nou, met één kind, met de neef en nicht nog allemaal bij elkaar. Frits is nu ook 50. Die had een hele dag georganiseerd in Broek op Langendijk. Want anders zien jullie elkaar straks alleen nog maar op de begrafenissen. Ja. En had ze heel veel werk ingestoken. En 100.000 telefoontjes of er wel of geen kroketjes bij de lunch moesten. En wat voor soep. En toen werd ik weggeroepen omdat het kabinet viel 2012. Ja. Het gedoe met de PVV, het Katshuis, CDA, VVD. En toen ben ik daar met gierende banden weggereden. En later dacht ik, hier was de prijs eigenlijk te hoog. En daarmee zeg je als antwoord op mijn vraag? Ik doe het niet nog een keer zo. Nee? Nee, dan zeg ik Fonds Geert lekker doen. Fonds, en ja. Dat kan u ook, want er zijn nu meer mensen die doen. En het was toen niet zo. Dus nee, ik zal dat op dezelfde manier... En terugkijkend denk ik ook, want 30 jaar ook wel dingen met Jelle en Aukum, onze zonen, die ik wel gemist heb. Ja, dan op een zaterdag dan was een of ander congres van D66. En dan was er ook een optreden van Jelle, een schoolmusical. Of die ene voetbalwedstrijd waar je dan toch niet naartoe ging. En denk, ja, dat is wel een advies aan nieuwe collega's. Ik bedoel, je gaat volledig op in het werk en dat moet je ook doen. En je moet het 24 uur per dag, 7 dagen in de week, moet je alles volgen en willen doen. Maar laat het af en toe ook maar even lopen. En nou, dat zei dan daarom. Als ze dat tegen jou gezegd hadden, had je er niks aan. Had ik ze niet geloofd. Nee. Maar het is doe niet het toch. Allerbelangrijkste het leven. Ik vind het zo leuk, Frits, dat jij heel open-minded bent in je werk als het gaat om nieuwe dingen uitproberen. Als CDA-campagneleider deed je ook al hele vernieuwende dingen. Je hebt ooit een verkiezingsdebat in de pauze van de Soundmix Show georganiseerd. Je hebt meegedaan aan de Verraders. We hoorden je in Expeditie Robinson. Maar ik wil toch nog iets laten horen, want je bent ook een keer zingend heb je opgedoken in een tv-show. Naast Samantha Steenwijk in het programma Secret Duets. Dus je lang achter je moeten bellen om hier over te halen? Of, Nou, dit was wel echt uit de comfortzone. En, ik zag het, ja. Ik was wel een paar keer gevraagd voor de Marsing. Ik dacht, nou, dat gaan we allemaal niet doen. En toen kwam dit voorbij. En toen dacht ik, ja, toen zei iemand tegen mij, durf je dat soms niet? En dan moet je dus altijd net tegen mij zeggen. Want dat is een extra stimulans. En toen dacht ik, nou ja, dan hebben we dit toch ook een keer gedaan in het leven. Ik bedoel, niet te veel van dat soort dingen doen. Want het gaat wel om het echte vak en de inhoud daarvan. Maar ik vond het een mooie ervaring. Ja, en, maar ik vond dit veel spannender dan een tv-debat leiden of wat dan ook. Hoor. Want zingen op tv is toch een dingetje. Wij doen het je niet na. Suze van Kleef, zijn die supporters waar je het over had inmiddels binnen? Ja, die zijn binnen en die laten ook behoorlijk van zich horen. Want ja, zingen in een stadion, dat hoort er natuurlijk wel bij. PEC Zwolle is nog steeds de betere ploeg. De storm qua kansen en mogelijkheden is wel gaan liggen. Nog steeds niet gescoord. Wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ook een kansje aan de andere kant gezien net bij Go Ahead Eagles. Edvardsen, de nieuwe spits van Go Ahead Eagles, kreeg een diepe bal. Nam hem in één keer op binnenkant voet. Maar die poging was te zwak. En dus was het niet moeilijk voor Schendelaar om die bal eruit te houden. PEC Zwolle dus de betere ploeg. Met Namli als uitblinker. De beste man van het veld. Die de lakens uitdeelt op het middenveld eigenlijk. Vanuit de as vaak komt. Terwijl hij stond opgesteld als aanvaller. Go Ahead Eagles nu weer in het bezit van de bal. Maar lijkt niet dreigend te worden. 36 minuten gespeeld hier. 0-0. De Media Week Awards TV. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het is de droom van elke journalist dat je net een groot interview met de politicus hebt gepland, terwijl die persoon precies in die week in de grootste politieke crisis uit zijn of haar carrière zit. Het overkwam Twan Huis, die deze week een afspraak had gepland met Esther Ouwehand om te gast te zijn in College Tour. Perfecte timing natuurlijk, met al het gekonkel bij haar partij, de Partij voor de Dieren. Tot Twans opluchting bleef de afspraak staan en zat hiermee gelijk boven op het nieuws. Wanneer hoorde je het nieuws dat het partijbestuur ontslag neemt? Nou, ik stond letterlijk op het punt om op mijn fiets te stappen. En toen belde Daan. Daan is de campagneleider, zeg ik even. Die ontslag heeft genomen omdat het partijbestuur jou eruit gedonderd had. Toen kreeg ik het nieuws even mee. En het bestuur heeft besloten om zijn besluit terug te draaien. Dus ik word alsnog voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. En toen dacht ik, ja, ga toch maar fietsen. Want ik heb hier met jullie allemaal afgesproken. En dit gaat gewoon door. Ja, Frits, zit jij dan met de jaloezie te kijken dat je denkt, ik had Esther ook wel willen hebben deze week? Twan, ze zit natuurlijk wel op het goud deze week. Dat is heel mooi. Als dat dan net zo uitkomt dat je in het heetst van de strijd, die actualiteit, natuurlijk een hele rare week geweest voor de Partij voor de Dieren. Ook een hele domme week van dat partijbestuur. Maar goed, dat je dan de hoofdgast hebt, dat is dan heel bijzonder en mooi. Moet jij bij RTL niet zo'n programma hebben? Een soort college tour bij RTL? Ik zie jou. Dat gebouw zit hier vlak naast. Ik zeg, vertel het daar een keertje. Nee, ik ga er niks over zeggen. Je wil het dus. Ik wil van alles nog. Ik ben nog lang niet uitgedacht en gedaan. En gepraat. En dan het tv-moment van de week. Ik kies voor het afscheid van de man die vorige week nog te gast was in dit programma. Gerrit Hiemstra. Na 25 jaar vertrekt hij bij het NOS-journaal. Het tv-moment van de week. Gerrit, geen gedicht nu, maar nog wel een laatste woord van jou. Ja, natuurlijk. Dit was het dan, mijn laatste weerbericht voor het NOS-journaal. Ik heb het bijna 25 jaar gedaan. In die tijd is het weerbericht veranderd. Ook het weer is in die tijd veranderd. En dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen. Heel veel dank ook aan alle collega's voor en achter de schermen. Zonder hen had ik het niet zo lang kunnen doen. Ik ga nu weer anders doen en daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik wens u het allerbeste. Dat afscheid nemen van medewerkers van een journaal, dat is echt wel een mediamomentje geworden de afgelopen jaren. 20 jaar geleden, als iemand was opeens weg. En nu wordt het... Ik denk dat ik straks ook de laatste keer gewoon de deur dicht doe. Dan is het klaar, maar ooit. Nee. Maar wat ik wel jammer vind, bijvoorbeeld Gerrit Hiemstra, misschien dat ik het nog even mag zeggen. Ik bedoel, ik ken Gerrit vrij goed, ook een zeiler. We hebben samen ook wel eens dingen gedaan voor de zeilverenigingen, waar hij over het weer vertelde en ik over zeilen. Je kunt het met hem heel erg oneens zijn als het gaat over klimaatverandering. Maar waarom dingen zo tegenwoordig persoonlijk moeten worden gemaakt en afgemaakt met bedreigingen aan toe, dat vind ik heel erg jammer. Ik bedoel, Gerrit is een vakman. Nogmaals, je kunt discussiëren over klimaatveranderingen. Maar dat bij zijn afscheid het ook allemaal weer zo narig door sommige mensen gemaakt wordt, dat vind ik echt jammer. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron. Frits Wister, waar blijft dat boek eigenlijk dat je ging schrijven? Ja, dat moet nog een keertje. Maar ik vind eigenlijk, je moet een boek over je leven en je werkzame leven pas schrijven als het ook klaar is. En niet te veel vragen dan nog onbeantwoord laten die je dan nog weer moet invullen. Dus misschien, ik denk wel dat er ooit een keer dat boek komt. Maar wacht maar even tot het echt klaar is. Dan moet het laatste hoofdstuk ook echt geschreven zijn. En om dan een boek te schrijven, daarna nog weer een supplement. Ja, ik ben toch nog even doorgaan. Dan wordt het ook zo wat. Ja. En ik vertelde wel veel verhalen over dit land. Dat vind ik ook ontzettend leuk. En, en dan kom je gewoon nog een keer TZT. Helemaal leuk. Leuk dat je er was. En heel veel succes. Zet hem op bij Prinsjesdag. Ja, het wordt weer een boeiende. Dat denk ik ook. Parlementair journalist Frits Wester dus van RTL Nieuws. Na het journaal van 1 uur gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag roeister Caroline Florijn. Vorige week op het WK Roei in Belgrado liet ze nog maar eens zien hoe in absolute bloedvorm zij is als roeister. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Duizenden Nederlanders geloven dat ze zich autonoom of soeverein kunnen verklaren. Als je soeverein bent, hoef je dat niet te betalen. Je hoeft geen bekeuringen te betalen, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft niks te betalen. Ze schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, stoppen met belasting betalen of wijzen deurwaarders de deur. Ik ga de politie bellen en ik ga u arresteren. De consequentie? Mensen belanden diep in de schulden. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Want je maakt schulden, je moet ze toch betalen. De doe-het-zelf-Nederlander en de gevolgen van een autonoom leven. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Suze van Kleef. Paul voor Rust, van alles aan de hand? Je hoort het. Er wordt ontzettend gejuicht hier door het thuispubliek. Niet omdat Pek Zwolle gescoord heeft, maar omdat het doelpunt van Go Ahead Eagles, dat zojuist gemaakt werd door Willem Willemsson, wordt afgekeurd. En dus blijft het hier tot nu toe 0-0. Er is uiteindelijk een lange VAR-check aan vooraf gegaan. En er wordt buitenspel gegeven. En dus blijft het hier nog steeds 0-0. En is het zo direct rust. Is Zwolle nog steeds de betere ploeg. Maar het blijft spannend. Nou, zometeen is in de perstribune roester Caroline Florijn te gast. Vorig weekend volgde ze zichzelf op als wereldkampioen in de skif. En dat deed ze op indrukwekkende wijze. Hoe zit dat nou met de druk richting de Spelen van Parijs volgend jaar? We gaan het erover hebben. Nu eerst het laatste nieuws. Er wordt geleidelijk meer duidelijk over de omvang van de natuurramp in Libië. Meer daarover in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In de Oost-Libische havenstad Derna zijn door de overstromingen van een week geleden zo'n 900 gebouwen ingestort, zegt de West-Libische regering. Ook zijn er 200 gebouwen beschadigd geraakt na storm Daniel. De Verenigde Naties zeggen dat er meer dan 11.000 doden zijn en 10.000 vermisten. Correspondent Daisy Moore wist de stad gisteren na dagen reizen te bereiken. En dan zie je hoe die vloedgolf met modder en water door die stad is gegaan en dat er dus een hele hap uit die stad is genomen. En dat is echt wel een heel groot deel van de stad. Dus dat zie je eerst van een afstand en dan rij je de stad in. En dan kom je steeds dichter bij die verwoesting. Dus een deel staat gewoon nog, dan kom je in een deel waar deels verwoesting is en dan kom je dus in dat gedeelte dat door die vloedgolf is meegenomen. En dat is echt iets wat ik nog nooit heb gezien. Ook niet in Syrië, Jemen of wat dan ook, Libanon. En het is een hele rare combinatie van iets dat eruit ziet als een aardbeving. Of een bombardement, maar een soort bombardement met hele dikke modder. Want er is dus overal modder in die huizen terechtgekomen. Deze is in het zwaarst getroffen deel van de stad. En daar is die verwoesting dus het allerergst. Er zijn wel nu ook best wel wat internationale reddingsteams gekomen. We zijn ook op pad geweest met het Italiaanse team. En die zijn dus op zoek naar lijken. En dat is echt wel heel belangrijk, merk je, voor mensen hier. Want er zijn dus meer dan 10.000 mensen die worden vermist. En daar zijn dan, het zijn in sommige gevallen hele families. Door de storm braken twee dammen door die sinds de val van het Gaddafi-regime verwaarloosd waren. Dat leidt tot woede bij inwoners. Want zij weten ook dat dit misschien wel voorkomen had kunnen worden. En als je daar dan staat naast iemand die misschien wel 30 familieleden heeft verloren en die weet dat dit anders had gekund, die ook zegt, Libië is een rijk land, we hebben olieinkomsten. Waarom zijn die dammen niet onderhouden? Die zijn echt woedend. Ze zijn nu natuurlijk heel emotioneel. Maar die zeggen echt ook van, daar gaan ze de prijs voor betalen. We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. We willen antwoorden. Dus ja, allereerst willen ze natuurlijk hun geliefde vinden. Weten ja, dat ze overleden zijn. Dat af kunnen sluiten. En dat is dus het volgende probleem. Want er zijn zo ontzettend veel overledenen. Waar die te begraven, hoe dat te coördineren. Dat komt ook langzaam op gang. Daisy Moore vanuit Derna in Libië. De Europese Commissie komt met een 10-puntenplan om de toestroom van migranten te beperken. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, bekendgemaakt bij een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa, vertelt correspondent Helene Daens. Daarin zaten toch wel een aantal concrete toezeggingen van de Europese Commissie. Zowel over extra hulp aan Lampedusa op de korte termijn, als over hulp aan Italië op de lange termijn. De Commissie maand Europese lidstaten ook aan om migranten over te nemen van Italië, hè, voor het opnemen van migranten. En het ging zelfs over mogelijke steun aan Frontex voor missies op zee, hè, om de zeebewaking te versterken. Wanneer dat allemaal zou moeten gebeuren, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar het klonk vrij concreet. En wat er vooral belangrijk is voor Meloni, is dat zij von der Leyen een steun vindt. Een Europese steun voor haar standpunten tegen migratie. Lampedusa kan de toestroom van migranten niet meer aan en heeft een noodtoestand uitgeroepen. De afgelopen week zijn op het eiland in de Middellandse Zee meer dan 8000 migranten aangekomen, terwijl er maar zo'n 400 opvangplekken zijn. De Noord-Koreaanse leider Kim is weer onderweg naar Noord-Korea, na een meerdaags bezoek aan Rusland. Eerder deze week had hij daar een ontmoeting met de Russische president Poetin en sprak hij zijn steun uit voor de Russen. Het is niet duidelijk of er afspraken zijn gemaakt over Noord-Koreaanse wapenleveranties. In New York is een kind van bijna 2 overleden dat op zijn kinderdagverblijf waarschijnlijk in contact is gekomen met drugs. 3 andere jonge kinderen moesten naar het ziekenhuis. In het kinderdagverblijf lag de drug fentanyl en een machine die wordt gebruikt om het middel te versnijden. Hoe de kinderen met de drug in contact zijn gekomen is niet duidelijk. Canada en het noorden van de Verenigde Staten hebben overlast door storm Lee. Tienduizenden inwoners van het gebied zitten zonder stroom en veel wegen zijn onbegaanbaar. In de Amerikaanse staat Maine kwam een automobilist om het leven toen zijn auto werd geraakt door een tak. Het NOS-journaal. Pieter Omtzigt blijft erbij dat hij niet met de PVV in een regering wil. Dat zei hij zojuist in het tv-programma Buitenhof. Ik heb gezegd dat zijn standpunten raken aan de rechtsstaat. En daar heb ik grote moeite mee. Dus daarom heb ik gezegd dat ik wil regeren. Daar ben ik ook toe bereid. Dat vroegen een aantal mensen ook. Ik wil regeren juist op de punten met partijen die rechtsstaat heel laat. En dat is hij dus niet, zijn partij? Dat heb ik de afgelopen jaren niet bepaald gezien. Omtzigt zei verder dat hij een minderheidscoalitie ook als een van de opties ziet om te kunnen regeren. Op die manier is volgens hem een regeerakkoord niet dichtgetimmerd en komt er meer ruimte voor discussie in het parlement. Rond 1 oktober komt Omtzigt met zijn kandidatenlijst en enkele weken later volgt het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Na een explosie vannacht bij een huis in Rotterdam-West zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens de bewoonster werd er een explosief door de brievenbus gegooid. Een paar uur na het incident liepen er 2 mannen door de straat die zich verdacht gedroegen. De bewoonster vertelt tegen verslaggever Jeroen de Jager dat haar man en zoon erachteraan gingen. Een meter of 100 verderop in de straat, hier in de Gaststraat in Rotterdam, hebben ze een van die 2 jongens te pakken gekregen. En zij vertelt dat de jongens haar niet de politie erbij halen. Een brommetje hadden ze bij zich, vertelde ze. En haar man heeft dus die jongen vast kunnen grijpen. En die jongen is dus gearresteerd. De politie pakte niet veel later ook de 2e verdachte op. Het gaat om mannen van in de 20 uit Rotterdam. Boven het noorden van Nederland was gisteravond een meteoor te zien. De vallende ster werd vastgelegd met dashcams en bewakingscamera's in onder meer Drachten, Zuidlaren en de stad Groningen. De meteoor was maar een paar seconden te zien en zag eruit als een felle blauw-witte stip met een lange staart. De kans is klein dat er brokstukken van worden teruggevonden, omdat een meteoor vaak al in de dampkring verbrandt. 8 minuten over 1, het weer nog. In het noorden valt nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Het is 18 graden op de Wadden tot 26 graden in Zuid-Limburg. Komende nacht vanuit het zuiden opnieuw buien, lokaal met onweer. De komende dagen blijft het wisselvallig bij maximaal zo'n 20 graden. Waar staat het vast, Tim Schaap? Nou, op helaas best wel een paar plekken. Onder andere de A76, Geleen richting de Belgische grens. Er gebeurde namelijk een ongeluk bij knooppunt Kerensheide. De weg is volledig afgesloten. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Verder een drietal files, allemaal veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaak is de weg afgesloten. Nu 7 kilometer file voor de afsluiting vanaf Barneveld. Vertraging is zo'n 30 minuten. Ook oponthoud op de A27 dit weekend, Utrecht richting Breda. Er wordt aan het asfalt gewerkt bij de brug bij Gorkum. Er is 1 rijstrook dicht en daarom 25 minuten file rijden vanaf Noorderloos. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16. Dat veroorzaakt dan weer oponthoud op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. De reis duurt 10 minuten langer tussen Etten-Leur en Breda-West. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een bevoorrecht en vooral ook een mooi leven noemt roester Carolien Florijn haar eigen sportleven. Lekker buitenspelen, zegt ze, en doen wat ze het allerliefst doet, roeien. En dat buitenspelen leidt tot geweldige successen. Vorig weekend prolongeerde ze haar gouden WK-titel in de skiff, de eenmansboot. De Telegraaf benoemde haar tot keizerin van het roeien. En die keizerin is deze zondag bij ons op de perstribune. Welkom. Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, vind je het leuk? Ja. Mooi zo. Je hebt aangegeven na je zegen dat je een tijdje rust wilde nemen. Lukt dat? Nou, ik moet zeggen, deze week loopt alles nog een beetje door. Het voelt een beetje als een hele lange dag met heel veel leuke activiteiten en mensen zien. En ja, ik ben nu wel een beetje moe aan het eind van de week, moet ik zeggen. Maar ja, dat is hartstikke leuk. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat je in een soort niemandsland even belandt. Namelijk, je hebt gepresteerd, het is gelukt, dan wil je rust nemen en dan is het op weg naar Parijs. Maar dat het even een beetje gek is, of niet? Klopt, ja, dat is altijd inderdaad. Je werkt heel erg naar één doel toe. En nou ja, dat is gelukt, dus dat is hartstikke fijn. En dan ineens is het maandag en gaat het leven weer verder. Ja. En heb je je doel gepasseerd. Dus dat is wel inderdaad een beetje gek. Maar nou ja, gelukkig staat Parijs nog voor de deur, zeg maar. Dus het allergrootste doel komt er nog, zeg maar, aan. Maar het is inderdaad dat je dan wel even weer moet schakelen van nu even resetten en dan weer... Beetje bevreemdend gevoel. Ja. Ja. Maar we verwachten dit uur ook een topprestatie van je natuurlijk, hè, op de radio. Dat begrijp je. Maar ik ga mijn best doen. komt helemaal goed. Kan Ron Vergouwen, onze mediadeskundige, een beetje roeien eigenlijk? Ik heb niet heel veel geroeid, nee. Maar ik begrijp wel het gevoel van op het water. En dan, moet het misschien wel wat meer gaan doen. Ja. Misschien een uitje. Ja, een redactieuitje. Ja, precies. Ja. Ik laat zo meteen wat mooie fragmenten uit jouw carrière horen. Dus we proberen je nog even te verrassen. Misschien is er nog wel iemand die wat tegen je wil zeggen. En aan het einde van het uur dan doen we even een blik op de afgelopen radioweek. Probeer jullie te laten lachen met een aantal bloopers die zijn ingestuurd door luisteraars. Dit uur ook de tweede helft. Een deel tenminste van PEC Zwolle tegen Go Ahead Eagles. Suze van Kleef zit daar. De ruststand is 0-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Carolien Florijn, geboren op 6 april 1998 in Leiden. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Toen ik mijn eigen gouden race terugzag, viel me dit op. Dat ik eigenlijk zo roeide zoals ik wilde. Dit zeg ik tegen mezelf, pal voor de start van een race. Niet moe worden. Dit is het mooiste weertype om in te roeien. Zonnetje en windje mee. Dit kan me afleiden tijdens een race. Niks. Deze felicitatie na mijn winst heeft me verrast. Een mailtje van de koning. Dit vind ik de mooiste plek waar ik ooit geroeid heb. Bled, Slovenië. Hierin lijk ik op mijn moeder. Dingen planmatig aanpakken. Deze sport, anders dan roeien, kijk ik graag. Atletiek. Hier verheug ik me de komende week het meest op. 2 dagen weg met een vriendin. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Lekker kort en bondig, hè? Ja. Daar houden wij van. Ja. Je gaat 2 dagen weg met een vriendin. Waar ga je naartoe? Dat weet ik nog niet. Dat is een verrassing. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moest warme kleren meenemen en verder weet ik niks eigenlijk. Ze gaat je verrassen? Ja, ze gaat me verrassen. Hou jij daarvan? Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk fijn vind om wel te weten waar ik aan toe ben. Maar ik geef me daar aan over en ik weet dat het heel leuk gaat worden sowieso. En ja, met haar woorden is het sowieso gezellig. Dus. En kan je dan ook echt even helemaal niet denken aan roeien, trainen, schema's, et cetera? Nou, ik moet zeggen dat ik dat wel lastig vind. Want ten eerste vind ik sporten heel leuk. En ja, je wil ook fit blijven. En je hebt toch in je hoofd dat je ja, je lichaam in een goede vorm wil houden, zeg maar. En bijvoorbeeld ook, ik heb best wel veel eelt op mijn handen. En als je dan nu echt niet gaat roeien, dan krijg je weer heel veel blaren als je begint met roeien. Dus dan wil je dat ook toch wel een beetje onderhouden en toch wel een beetje trainen. Dus ik vind het lastig eigenlijk om het helemaal los te laten, ja. Ja, precies. En maar hoe doe je dat dan? Want je wil eigenlijk helemaal niet trainen nu, toch? De komende 6 weken. Nou, de komende 3 weken ben ik vrij. En ja, ik wil wel, zeg maar, ik vind sport natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Dus en ik zal het sowieso wel een beetje blijven doen. Maar het is wel het idee dat je nu niet 2-3 keer per dag gaat trainen. Omdat je anders wordt het echt een heel taai jaar. Dus het is nu wel zaak om je lichaam gewoon fysiek rust te geven. En echt een beetje ja, te herstellen en op te laden weer voor het nieuwe seizoen. Ja, dus je traint wel, maar gewoon rustig aan. Precies. Ja. Je kreeg na je winst, vorig weekend, WK, kreeg je een mailtje van de koning. Kijk, ja. Dat zijn de leukere mailtjes. Hoe moet ik me dat voorstellen op je privémail? Ja, op mijn privémail. Ja, het is. Ik had vorig jaar was ik dus ook wereldkampioen geworden. En toen heb ik ook een brief gekregen van de koning. En nou ja, dat is wel heel speciaal natuurlijk. En het is ook heel leuk, want hij heeft echt een persoonlijke noot. Dus nou ja, hij zegt dan een soort van detail over de wedstrijd. Van nou, hoe dat ik soeverein vooraan lag. En dat hij het mooi vond dat ik weer mijn titel prolongeerde. Dus echt een persoonlijk bericht was het. En ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, natuurlijk. Superleuk. En welk detail had hij dan gezien? Nou ja, gewoon dat ik vooraan lag en dat het er goed uitzag. Zoiets stond erin. Het was niet een heel lang bericht. Maar ja, wel dus echt specifiek voor mijn wedstrijd. En ja, ik vind het wel heel leuk dat hij dat dan volgt. Ja, natuurlijk. En hoe ondertekent hij dan? Gewoon Willem-Alexander. Ja, ja. Niet koning Willem-Alexander, maar Willem-Alexander. Volgens mij stond er Willem-Alexander, ja. Ja, ja. Hartstikke leuk. En print je dat uit? Hang je dat ergens op? Nou ja, dat, nee, eerlijk gezegd heb ik dat niet gedaan met deze mail. Die brief van vorig jaar heb ik wel natuurlijk gewoon bewaard. Ja, dat is wel heel speciaal, maar het is niet zo dat ik dat ga inlijsten of zo. Ja, dat, ja, ik weet niet, dat heb ik niet gedaan. Nee, en er staat geen privéadres van hem waarschijnlijk, een mailadres. Nee. Koning het, ja. Hebben wij nog nooit gehad, een mailtje van de koning? Nee, zeker niet. Maar eigenlijk had hij dus een beetje een achteruitgang, toch? Van een brief naar een mailtje. Ja, kom, is ook modern, onze koning. Nee, precies, ja. Je moet blij zijn met... Ja, nee, maar als het zo doorgaat, volgende keer stuurt hij een appje natuurlijk. Nee, als hij een appje stuurt, vind ik het ook leuk, hoor. Dan heb ik ook zijn nummer meteen. Precies, ja. Dat zou leuk zijn. En nog even de mooiste plek waar je ooit geroeid hebt. Toen zei je Slovenië. Ja, dat was daar was de Europese kampioenschappen waren daar dit jaar. En dat was dus ja in Bled. Dat is echt heel erg idyllisch. Je hebt een meer, echt een beetje zo azuurblauw water tussen de bergen. En halverwege het meer heb je een soort van kasteel op het water. Een klein eilandje is dat. En daar roei je dan langs. En de start, dat was ook heel leuk. Dat was eigenlijk aan een parkje waar dus ook gewoon mensen zo langs liepen. Dus dan, dat relativeert dan heel erg dat je aan de start ligt. En dat daar dan ja, mensen gewoon een wandelingetje maken, zeg maar. Dus ja, dat vond ik een hele leuke setting en was echt een prachtige plek. En brengt je dat niet uit je concentratie als mensen daar inderdaad gewoon hun eigen leven leven? Nou, juist niet, denk ik. Want ja, je ligt aan je start en voor jou is op dat moment het allerbelangrijkste in je leven is die wedstrijd. Maar dan zie je andere mensen die daar gewoon de hond uitlaten. En dat relativeert het eigenlijk een beetje. En dat is lekker? Vind ik wel, ja. Ja, want ja. Waarom is dat lekker? Nou, dat je toch het iets minder groot maakt in je hoofd eigenlijk. En ja, dat helpt eigenlijk alleen maar als je dat een beetje kan doen op zo'n moment. Heel gezond, inderdaad. Maar niets leidt je af, zei je net, hè, in reactie op mijn vraag. Maar zie je dan wel tijdens zo'n race bijvoorbeeld dat eilandje waar je langskomt? Hoe bewust ervaar je dat dan, die omgeving? Nou, tijdens de wedstrijd moet ik zeggen dat ik niet heel erg om me heen aan het kijken ben. Dan ben ik vooral mijn tegenstanders natuurlijk in de gaten aan het houden. Want je roeit natuurlijk met je rug naar de finish toe. Dus nou ja, ik probeer er altijd voor te liggen. Dat is fijn, dan heb je een beetje een overzicht van je veld. En je bent gewoon heel erg mee bezig van of zij op een bepaald moment komen opzetten. En je houdt je, nou ja, je roeit een bepaald tempo. Dus dat probeer ik in de gaten te houden. Dat ik zeg maar hoog in mijn tempo zit. Dus veel slagen per minuut blijf maken. Tel je dat in je hoofd? Nou, je hebt zo'n soort van klokje en daar zie je dan een getalletje staan. En dat is dan hoeveel slagen je per minuut maakt. En ik probeer er ongeveer 36 per minuut te blijven maken. Ja, en op een gegeven moment kan je dan bijvoorbeeld zien dat je tempo wat zakt. En dan denk ik van oké, ik moet het wat frisser houden. En ja, dat is een beetje waar ik tijdens een wedstrijd aan denk. Wat en die omgeving die zie ik wel gewoon natuurlijk tijdens trainingen of daaromheen. Maar ja, niet tijdens de wedstrijd zelf. En dit is natuurlijk een beetje jargon. Ik moet het een beetje frisser houden. Ja. Wat betekent dat? Nou, dus dat je eigenlijk sneller op en neer blijft rijden. Je hebt een rolbankje waarmee je naar voren en naar achter gaat. Dus je gebruikt met roeien echt je hele lichaam. Het is eigenlijk dezelfde beweging die je ook maakt op zo'n indoor roeimachine die mensen misschien kennen van de sportschool. En daar wil je eigenlijk een bepaalde frequentie halen. Dus je wil wel veel slagen maken per minuut. En waarom heet dat frisser? Ja, frisser omdat je sneller en dat je eigenlijk wat minder moe wordt, zeg maar, in mijn hoofd. Als je tempo te laag zakt, dus als je eigenlijk te laag tempo zit, dan krijg je wat krachtigere halen, wat zwaarder is en wat meer energie kost eigenlijk. Dus vandaar frisser. Nee. Wel leuk om jou te zien als je bent helemaal ons aan het uitleggen met je lijf hoe je doet, hè? Ja, dat gaat automatisch. Ja, gaat dat automatisch? Ja, leuk om te zien. Heb je iets met voetbal? Ik vind het leuk om af en toe voorbij te zien komen, maar ik zit er niet helemaal in, moet ik eerlijk zeggen. Nou, PEC Zwolle speelt tegen Go Ahead Eagles. Tweede helft begonnen, Suze. Ja, daar ben ik. Voor 20 secondjes zijn we hier onderweg. De tweede teams zijn ongewijzigd aan de start van de tweede helft. Begonnen niet, gewisseld. Dus Go Ahead mag de doeltrap gaan nemen via Jeffrey de Lange. Net leek het dus net voor rust 0-1 te worden voor Go Ahead Eagles. Na een schitterende solo van Willemsson, de IJslandse middenvelder van Go Ahead Eagles. Schoof droog in de hoek nadat hij 3 man voorbij speelde. Maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd na advies van de VAR, omdat er iemand, niet helemaal duidelijk in de herhaling wie dat was, buitenspel stond. Maar bij Zeist, in Zeist hebben ze natuurlijk meerdere schermen. Dus dat geloven we dan maar. Go Ahead Eagles nu in de aanval. Edvardsen, 1-1. Maar hij wordt goed ingegrepen daar door PEC Zwolle. Goede tackle van verdediger Kersten. Die daar zorgt voor dat Edvardsen niet gevaarlijk kan worden. Dan kan PEC Zwolle zich eronder uit gaan spelen. Dat doen ze goed, wil ik zeggen. Maar niet goed genoeg. Druif die legt de bal neer voor T. Maar die bal gaat net wat te ver, waardoor T niet kan doorvoetballen. En dus heeft Go Ahead Eagles de bal weer. Lange bal van De Lange. Maar die wordt meteen ook weer weggewerkt door PEC Zwolle. En dan krijgt De Lange hem ook maar weer terug. Het is eventjes onwennig het begin. De eerste minuut hier in de tweede helft. 0-0 nog bij PEC Zwolle tegen Go Ahead Eagles. Onze gast dit uur is roeier Carolien Florijn. Volgens kenners heeft ze alles in zich om de beste roeier aller tijden te worden. Ze komt uit het talentvolle Florijn-nest. Vader Ronald en moeder Antje behoorden zelf jarenlang tot de roeitop. Maar ook broer Finn won tijdens het afgelopen WK een gouden medaille. Na 26 overwinningen op rij is alles nu gericht op komende zomer. Dan wil ze in Parijs die felbegeerde Olympische gouden plak bemachtigen. Dit uur Carolien Florijn op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nog even naar Suze. Ja, het PEC-publiek zwaait omdat Jamal Amova van Go Ahead Eagles een rode kaart krijgt nadat hij hard doorgaat op zijn tegenstander. Hij had al geel en hij zet zijn kicks neer op de voet van een tegenstander. En hij weet het ook meteen. De tweede gele kaart is daar en dus rood. Go Ahead Eagles moet met 10 man verder. Carolien Florijn, WK-titel op zak voor de tweede keer. Komen daar eigenlijk ook verplichtingen achter vandaan de afgelopen week? Dat je iets moet? Op zich moet ik niks. Ik was wel in het land, dus ik heb al een aantal interviews en dingen gehad. Dat is meer na de Olympische Spelen, weet ik nog, naar Tokio. Dan heb je wel dat je dan een aantal verplichte activiteiten hebt. Wat ook hartstikke leuk is, dus dan ga je met de sponsoren sporten en heb je van dat soort dagen. Maar dat is dat is nu niet zo eigenlijk verder. Nee. Laten we eerst maar eens even gaan luisteren naar het geluid van afgelopen weekend. Even een medaillespiegel. In Belgrado werden dus maar liefst 5 gouden medailles en 3 zilveren medailles gewonnen door de Nederlandse roeiploeg. Eentje daarvan dus voor je broer en 1 voor jou in de skif. Het was de tweede keer op rij dat je deze titel veroverde. Fenomenaal wat Florijn hier laat zien. Rode ballen bereikt. 250 meter nog te gaan. Een voorsprong van 14 meter op dit toernooi van de superlatieven. Wereldkampioen worden is 1 ding. Maar wereldkampioen blijven is totaal iets anders. Nog nooit is het een Nederlands roeier gelukt om een wereldtitel in een Olympisch onderdeel te prolongeren. Niemand, niet Wienissen, niet Rinks, niet papa Florijn. Hier roeit Carolien Florijn. Dat jonge meisje dat met paden Leidse Burgt opfietste op een eenwieler samen met haar broer nu. Jaren later is zij de grootste mevrouw van het veld. Tweevoudig wereldkampioen in een tijd van 7:14. En dat is een nieuw Nederlands record. Florijn is opnieuw wereldkampioen. Ja, en dan wordt er in het commentaar je vader even bijgehaald, die je dus overtroffen hebt. Heb je dit al vaker teruggehoord of is dit de eerste keer nu? Dat kan me niet voorstellen. Ik heb de Nederlandse dit nog niet gezien, eerlijk gezegd, maar... Mijn vader is inderdaad nog geen wereldkampioen geworden. Moet ik wel zeggen natuurlijk dat mijn vader 2 keer Olympisch kampioen is geworden. En dat heb ik nog niet bereikt. Dat is natuurlijk het allerhoogste wat je kan halen binnen de sport. Dus in die zin sta ik nog wel een stapje achter hem eigenlijk. Kan nog natuurlijk. Ziet hij dat ook zo, denk je eigenlijk? Ik denk het is thuis zeker niet een competitie over wie de meeste medailles heeft. Nee, worden daar grappen over gemaakt bij Huizen Florijn? Nou, als mensen dat tegen mijn vader zeggen van... nou, je kinderen zijn een wereldkampioen, dan gooit hij het er wel even in dat hij Olympisch kampioen hallo. Is. Dus, je hebt je medaille mee, heb ik begrepen. Ja, klopt. Die zit in mijn tas. Wil je hem even laten zien? Ja, zeker. Toch leuk. Draag je die de hele week toch gewoon lekker bij, hè? Nee. Oh. Nee, ja, ik weet niet. Ik loop er niet echt mee rond verder. Maar ik ben er natuurlijk wel heel blij mee. Ja, wij willen hem even vasthouden, hè? Ron? Ja, zeker. Ja. Niet in bijt hoor, maar Geet. Nee, ga ik niet Hij doen. Is echt wel echt. Oh, dit is ook wel heel mooi. Ja, ja. Ja, nou ja. Prachtig. Krijgt hij een mooi plekje thuis? Ik stop ze eigenlijk allemaal in een oude eiwitdoos. Niet in een stoffige la doen, toch? Je moet wel even iets moois inrichten, toch? Ik zou er wel trots op zijn. Nou, ik ben er zeker ook trots op. Maar uiteindelijk zo'n medaille is natuurlijk... Ik bedoel, het maakt helemaal niet uit voor mij hoe die er verder uitziet. Het is natuurlijk gewoon de... Het moment zelf en ja, alles. Ja, want heel even voor mensen wij zien die hem niet zien. De Spanen zitten daarop. Ja. 3, 4, 5 naast elkaar. Ja. Je hebt er een heleboel inmiddels thuis, hè? Ja, ik heb er wel een aantal verzameld nu. Ja. Dus ja, fantastisch. Het was wel grappig, want voor de uitzending hadden we het even over... Hè, word je nou herkend op straat, et cetera? En dat je zei, nou ja, goed, mensen willen ook wel eens met me op de foto... Maar dat vind ik eigenlijk heel eervol, dat ze met mij op de foto willen. Ik dacht, dat is eigenlijk heel grappig. Dat is wel de bescheidenheid zelf. Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat mensen mijn prestatie gaaf vinden... en dat ze het leuk vinden, dat ze het roeien mooi vinden. En ja, dat vind ik gewoon eigenlijk heel leuk. En dan als mensen dat zo vet vinden en dan met mij een keer op de foto willen... vind ik alleen maar leuk. Ja, is het je gebeurd afgelopen week dat mensen op de foto wilden? Ja, dat is wel gebeurd. Dus. En waar gebeurt dat dan? Nou, het is al wel een aantal keer gebeurd in Servië zelf, na de wedstrijd. Het was wel grappig. Er was één man, die vond ik wel een groot compliment. Die kwam naar me toe om me te feliciteren na de wedstrijd. Ik heb geen idee wie dat was. En hij zei, als ik ooit weer word herboren, zeg maar, in het leven hierna... wil ik wakker worden als Nederlandse roeier. Nou. Omdat hij het zo gaaf vond hoe we hebben gepresteerd met het Nederlandse team. En dat vond ik wel een heel groot compliment. Ja, fantastisch. Ik vroeg in de perskaart wat je zegt tegen jezelf... Paul, voor de start van een race. En toen zei je, dat ga ik zo zeggen. Nee. Maar ik krijg op mijn oor dat er gescoord is Zwolle. Oké, benieuwd. Suze. Door PEC Zwolle. Ja, Reinders. Eliano Reinders maakt een mooie aanval van PEC Zwolle af. Wordt mooi gecombineerd door het centrum. En hij komt oog in oog met keeper De Lange staan. En daar maakt hij geen fout. En dus is het 1-0 hier voor de thuisploeg. Dankjewel, Suze, voor je update. Jij zegt dus, Paul, voordat je begint aan een start... niet moe worden. Heeft dat effect om dat te zeggen? Nou, daarmee probeer ik eigenlijk alleen maar te denken dat je, zeg maar, je moet niet verkrampt gaan roeien. Je moet eigenlijk, het is een beetje een combinatie juist tussen ontspanning en natuurlijk wel het is een inspanning, maar je moet tegelijkertijd wel blijven ontspannen, zeg maar. Want anders ga je verkrampen. Dus je wil eigenlijk, door wat ik net probeerde uit te leggen, dat tempo, die frequentie hoog te halen, die hoeveel slagen per minuut je maakt, dat je daardoor uiteindelijk. Word je natuurlijk wel moe, maar dat is niet mijn intentie, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, mijn hartslag tijdens de wedstrijd is 200. Dus het is wel echt een maximale prestatie. Maar het is niet zo dat je voor de wedstrijd, je moet niet proberen te veel kracht te zetten. Dat is het een beetje. Nee, dus je houdt jezelf even scherp. Zo van, hey, Carolien, opletten. Ja. Ja, leuk. We gaan het even hebben over de nieuwe aanpak van de roeicoach. Bondscoach Ilko Meenhorst heeft een nieuwe trainingsaanpak. Mannen en vrouwen nu samen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Laten we even luisteren naar Ilko Meenhorst. Na de Spelen in Tokio, waar de mannen 4 dus goud wonnen. Over zijn aanpak in de talkshow van Humberto Tan. Hij vertelt, ik ga steeds een stapje verder. Volledige inzet, volledige toewijding. Ik denk dat ze alles hebben gegeven wat ze in zich hebben en meer... Dat is echt... Dat maar teken, dat doet alle topsporters? Nee, topsport, nee? Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat iedere topsporter dat wil. En ook heel veel getalenteerde mensen zijn. En mensen die het echt doen, die bereid zijn te zeggen van... zeg het maar, ik doe het. Wat je ook voor me neerlegt, ik doe het. Heb je wel eens iets opgeschreven, schema gemaakt... waarvan je dacht van, hoe ga ik dit vertellen? Want dit is onmenselijk. Ik zou je nog erg vertellen. ik heb mijn coaches, de mensen waar ik mee samenwerk, die kwamen soms bij me van, ja, dit kunnen we niet doen. We moeten nu even wat minder doen. En dan, nee, we gaan door. Gewoon door? Ja, en eigenlijk waren we gaandeweg de grenzen aan het verkennen, want het was niet duidelijk waar die grens zat. En hij was iedere keer verder. Ben je voor je gevoel wel eens een grens overgegaan? Want hij ziet dus ook wel dat er een grens is, maar... Nou ja, daar moet je heel erg voor waken, omdat je inderdaad... Je zit wel op die grens, omdat je eigenlijk natuurlijk ook uit je training het maximale wil halen. Maar daar ben ik me wel heel erg bewust van. Je moet heel erg goed voor jezelf zorgen en goed je rust pakken. Want je wil niet over die grens heen gaan. Want als je dat doet, dan sta je weer twee stappen achter eigenlijk. Dus je moet eigenlijk heel erg waken dat je daar niet overheen gaat. Want dat kan inderdaad wel makkelijk als je die weken... We hebben een paar weken gewoon 30 uur of meer getraind... Dan moet je echt goed voor jezelf zorgen en dat goed in de gaten houden. Zijn er nou nog dingen, want het gaat natuurlijk heel vaak in topsporten om hele kleine aanpassingen. Zijn er dingen waarvan je denkt, oh ja, daar kan ik richting de Spelen toch nog aan werken om dat net ietsje beter nog te doen? Ik denk het wel. We hebben dan in oktober hebben we dan evaluatie over dit seizoen. En dan ga ik zitten met mijn coach en fysioloog en ook met Ilko. En dan kijken we waar we nog kunnen bijschaven. Dus bijvoorbeeld de timing van de hoogtestage, wanneer je weer terugkomt. Dat soort dingen, zeg maar, wanneer je bepaalde dingen doet in het programma, kunnen denk ik nog wel worden aangepast. We hadden afgelopen jaar nog tot maart bijna selecties. Dus dat was een hele lange selectieperiode. Dat is komend jaar niet meer zo. Dus ik denk dat dat sowieso een verbetering gaat zijn. En we moeten natuurlijk ook wel een stuk eerder pieken eigenlijk. Omdat de Olympische Spelen zijn al eind juli. En nu de WK was in september. Dus het seizoen zit er dan sowieso wat anders uit. Dus dan... En vooral, ik zit in de skiff. Dus de eenpersoonsboot natuurlijk. Dus dan kan je voor mij eigenlijk het optimale programma maken. Wat voor mij helemaal ideaal is. Want dat is nu ook de specifieke aanpak. Hè? Dat het heel erg ook aan de hand van allerlei data gekeken wordt naar elke individuele sporter. Die heeft dit nodig. En die moet op dat moment eigenlijk rust nemen. Klopt, er wordt eigenlijk alles wordt gemonitord. Dus je draagt altijd een hartslagband en ook je GPS-data. Dus je snelheden kan allemaal worden bekeken. En dan, dat is inderdaad om eigenlijk voor elk individu een optimale voorbereiding proberen te faciliteren. Ook en, als je niet traint, gewoon 's avonds wat je aan het doen bent? Heb je dat heb je zelf in de hand. Dus daar moet je zelf voor zorgen. Dat is het commitment eigenlijk van de sporter zelf. Maar verder wordt er dan bijvoorbeeld... je hebt natuurlijk in grote lijnen wel een schema. Maar ik denk dat dat ook de kracht is nu van ons programma. Dat daar ook van wordt afgeweken en wordt gekeken naar... Wat is optimaal voor jou? Wat heb jij nodig? En als je in een ploeg zit, moet daar natuurlijk op een gegeven moment wel compromissen worden gesloten. Omdat je bijvoorbeeld met 4 mensen in een boot zit. Waardoor je wel een beetje een middenweg moet vinden. En voor mij... is er geen middenweg en kan het eigenlijk echt op mij worden afgestemd. Ja, want die aanpassingen, hè, die hoogtestage, wanneer, et cetera. Maar qua techniek ben jij eigenlijk perfect? Want hè, ik vroeg net van, toen ik mijn eigen gouden reis terugzag, wat viel je op? Nou, dat je gewoon precies roeide zoals je wilde. Nou ja, dat durf ik wel te zeggen, dat ik daar echt wel tevreden en blij over ben. Over hoe hoe ik daar technisch roeide perfect. En hoe het ging. Dus? Ja, dat... Ja, dat zou ik zelf nooit durven zeggen, maar ik was wel heel tevreden. Maar ik denk dat er nog wel een en ander kan worden bijgeschaafd. En het is ook nog niet elke wedstrijd dat het perfect was. Dus de finale viel het wel, voor mijn gevoel, wel echt op zijn plek. Wat heerlijk trouwens, wat een waanzinnig gevoel. Ja. Voel je dat ook terwijl je bezig bent? Dat voelde ik ook terwijl ik bezig was. Ja, ik had al ik doe dan een warming-up al op het land. Dus op de ergometer doe ik dat al. En toen voelde ik me echt super goed. En ik kon echt de wereld aan voor mijn gevoel. En ik lag aan de start en ik had er heel veel zin in. En dat is wel echt een heel lekker gevoel. En ik ging van start en ik lag ervoor. En ik dacht, dit is echt... Dit wordt het gewoon. Ja, dit wordt het. Ja. Dus ik voelde me echt heel machtig en goed. En dus ik was echt heel erg tevreden. Ja. Nou hebben we de Olympische Spelen volgend jaar. Dat is al een paar keer genoemd. Je weet wat wij van jou gaan verwachten, met z'n allen. Nou ja, dat verwacht ik. Ik verwacht het ook van mezelf, eerlijk gezegd. Of ik vind het wel. Het is al wel spannend om misschien om te zeggen, maar ik ga er nu de komende maanden ook echt alles aan doen om dat waar te maken. Dus ik moet natuurlijk niet stil gaan zitten, maar wel mezelf proberen blijven ontwikkelen en ook fysiek misschien nog wel een stap doen. Dat hoop ik. Maar geeft dat rust of zit daar ook een deel spanning bij? Van help, ik bedoel, iedereen kijkt nu naar mij met die moet het eventjes gaan fixen daar. Nou, daar heb ik eigenlijk niet heel veel spanning van. Maar het is wel... Ik moet natuurlijk nu niet heel erg tevreden gaan zijn en denken van, nou, ik ben er al, zeg maar. Want dat is natuurlijk niet zo. En nou ja, op de Olympische Spelen, ik bedoel, iedereen wil daar het allerliefst winnen. Want ja, goud op de Olympische Spelen is binnen het roeien natuurlijk het summum. Ja, dus... nee, maar jij gaat goud winnen, dat is de grap. Dat moet nog gaan gebeuren natuurlijk. Ja, nee, snap ik. Wat maakt jou, denk je, behalve dat je een florijn bent, wat maakt jou zo goed? Nou, ik denk dat ik zelf, sowieso eigenlijk inderdaad de hele trainingsopzet die wij op dit moment hebben, waardoor het hele team natuurlijk super goed is, dat maakt mij heel goed. Dus dat je doet wat er staat? Nou, dat is niet, ik ben niet, ja, ik denk er wel over na, over wat ik doe. Dus het is heel erg een dialoog tussen mij en de fysioloog, dus Koen de Haan, en ook mijn coach, Michelle Darville. Wij zijn continu met elkaar in gesprek van, oké, nou ja, zo gaat het nu. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens weken dat ik heel erg moe ben en dat ik tegen Koen zeg van, ja, Koen, wil je dat ik nu nog alle trainingen volgens het schema blijf doen? Want ik ben gewoon heel erg moe op dit moment en het gaat niet meer. Ik zit hartslag 100 nu in de roeiboot, dus het slaat helemaal nergens meer op. En dan gaat Koen kijken van, oké, moeten we iets aanpassen of nee, dit hoort er bij deze periode, dus ga zo door. Dus het is continu een dialoog en dat is denk ik heel erg wat mij... goed maakt dat ik in zo'n goed team zit. Ook met alle faciliteiten die we verder hebben bij de roeibond. Nou ja, we hebben een kok. Nou ja, en je luistert dus naar jezelf en naar je lijf. Precies. Het is heel erg belangrijk inderdaad om dat heel erg in de gaten te houden. En nou ja, waar we het net over hadden, je grens in de gaten te houden. En natuurlijk, het denk ook dat wat je buiten... Je hebt natuurlijk je trainingen, maar wat vervolgens heel belangrijk is, is eigenlijk het herstel. Dus als je goed herstelt, kan je als het goed is iets beter worden dan een dag ervoor. Dus... door goed te eten, goed te slapen. Dus je leven eigenlijk goed op de rit hebben. En daarom heen eigenlijk een beetje echt af te stemmen. Dan dat. Nou, je best uit jezelf. Goed, precies. Ja. Laten we nog maar eens gaan luisteren naar een iets succesvols uit de Skif. Vorig jaar won jij in München de Europese titel. Een historische prestatie. Voor het eerst in 50 jaar werd een Nederlandse vrouw Europees kampioen in de Skif. Dit verschil is imponerend. De laatste 250 meter van Caroline Florijn. Met een Max Verstappen-achtige opleiding. Helemaal klaargestoomd voor het grote werk. Dit is pas de tweede Europese titel in de vrouwenskif voor een Nederlandse vrouw. Een zeldzame prestatie van een bijzondere roeivrouw. Eén keer eerder was er een Europese kampioen. 1972, 50 jaar later, pas de tweede. Caroline Florijn. Ben jij je dan ook bewust van dat soort historische feitjes? Of niet? Dat hoor jij ook dan de verslaggever voor het eerst zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ik ben totaal niet van de statistieken of met tijden of zo. Ik heb geen idee. Dat hoor ik altijd van andere mensen. Maar ja, het is wel een leuk feitje natuurlijk. Ja. Want weet je nog wie je voorganger was bij deze titel? Ja, dat weet ik zeker. Ze heeft me ook een berichtje gestuurd. Dan moet ik wel haar naam natuurlijk weten. Ingrid... Ja, deel 1 is goed, hoor. Ja. Ingrid klopt. En haar achternaam... Oh, jullie weten het. Munneke Düsseldorp. Ja. Ja. Ja, nee, ja, dus dat is heel, heel leuk en bijzonder. En vooral ook omdat ze me een berichtje stuurt. En bijvoorbeeld ook, ik heb het Nederlands record verbroken dit jaar. Wat al sinds 1992 stond blijkbaar. En ook, dat was van Irene IJs. En zij heeft me bijvoorbeeld ook uitgenodigd voor een etentje. Dus dat is wel hartstikke leuk dat die mensen het ook volgen. En ook zo blij zijn dat het nu weer heel goed gaat in de vrouwenskif. Ja, want wat schreef ze trouwens in dat mailtje? Irene of dat IJs? Appje, ja. Dat ze het geweldig vond dat het record eindelijk verbroken was. Dat het tijd was en dat ze me gaat uitnodigen voor een etentje. Dus dat is superleuk. Superleuk. En dat was Ingrid? Nee, dat was Irene IJs. Oh, sorry. Ja. En wat schreef Ingrid? Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Ja, precies. Gewoon blij. Ja, zeker. Superleuk. Want de Skif. Ik bedoel, jij zit in de Skif in je eentje. Want dat is nou eenmaal de Skif. Op jezelf aangewezen. Is dat voor jou, ik bedoel, hiervoor zat je natuurlijk in de vier zonder. Dat is een bewuste keuze geweest. Past het beter bij je? Het heeft natuurlijk allebei wat. Ik vind het heel prettig werken dat ik echt alle touwtjes zelf in handen heb. En alles zelf kan bepalen. Dus ik hoef niet met mensen af te spreken. Ik fiets gewoon naar de Amstel, ik pak mijn boot en ik ga lekker roeien, zeg maar. Dus gewoon... Iets meer vrijheid geeft het voor mijn gevoel. En daarnaast traint het hele team. Dat is ook een beetje nu de trainingsaanpak. Dat iedereen eigenlijk veel individueel ook traint. Dus de hele winter zit iedereen ook in de eenpersoonsboot in de skif. Ja, waardoor je dus ook gewoon wel met meerdere mensen samenvaart. Maar ja, ik vind het dus wel echt heel prettig dat je... Omdat je alles echt zelf, zelf kan afstemmen op jezelf. En over dingen kan nadenken zonder dat je er iemand anders bij hebt. Wel echt wel prettig. Ja, als je denkt, deze fout of dit was eigenlijk niet nodig. Of je bent helemaal gewoon niet meer bezig met anderen. Wat nee, prettig precies. Is. Ja. Ja, vond je dat wel eens moeilijk? Nou ja, dat is natuurlijk wel de kracht uiteindelijk. Dat moet je wel ontwikkelen als je met andere mensen in de ploeg zit. Dat je wel andere mensen echt moet vertrouwen. En ook, iedereen heeft een iets andere aanpak. En als je in je eentje zit, dan ik weet precies natuurlijk wat ik zelf doe. En ik heb het idee dat dat het beste is. Dus dat is wel prettig dat je daar niemand anders hebt, vind ja, ik. Snap ik. Werd je wel eens narrig? Ik had soms wel andere ideeën over bepaalde zaken. Maar dat is dus ook omdat iedereen zijn eigen manier heeft van ontspannen. Ja. En dat kost energie ook, dat je het de hele tijd moet overleggen met elkaar natuurlijk. Nou, dat heb ik wel geleerd, dat je dat wel echt moet loslaten. Omdat je daar, als je daar heel erg veel druk over maakt, dan kost het inderdaad energie. Dus dat moet je echt iedereen op vertrouwen. Maar ook in de vier zonder was je behoorlijk succesvol. Je won meermalen met je team. 3 keer op rij Europees kampioen. En tijdens de Spelen van Tokio in 2021 behaalden jullie een zilveren medaille. De Nederlandse vrouwen vier zonder. Met een grote prestatie hier op dit roeiwater in Tokio. Is dit een vliegende vier? Kunnen ze de Australiërs voorbij vliegen? Ook hier komt het aan op de laatste meters. Een paar halen nog. Hoogewerf kijkt, niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net nipt voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. Zilver voor de vier zonder. Een boot met toch een hele grote toekomst voor zich. Zij zullen ongetwijfeld tevreden moeten zijn met het zilver. Maar wat lagen ze er dichtbij. Een mooie medaille voor 3 Olympisch debutanten samen met die ervaren Hogewerf. Ja, een Olympische medaille. Dat is natuurlijk het summum. Als je nou moet kiezen, deze nieuwe medaille of die zilveren medaille. Mes op de keel. Ja, Olympische medaille is meer waard dan wereldkampioenschap. En het is... natuurlijk was ik heel blij met zilver. Maar dat is natuurlijk ook de Olympische Spelen zijn. Maar één keer in de 4 jaar. Dus, maar wint de zilveren medaille van de Olympische Spelen het is ook van de WK-titel? Nou, ik ben hier wel echt heel erg trots op. En hier bedoel je nu de WK? Op deze WK-medaille, ja. Dus de WK-titel is meer waard dan de zilveren Olympische... Nou ja, goed, ik weet niet of je hieraan doet eigenlijk. Aan dit klassement in je hoofd. Nee, ja, helemaal niet. Ja, ik ben op allebei natuurlijk heel erg trots. En we hadden net zilver. Natuurlijk wil je gouden medaille. Maar daar waren we uiteindelijk ook heel erg blij mee. Dus ja, het is lastig om dat te vergelijken. Ja, snap ik. Zag ik nou vuurwerk net in Zwolle, Suze? Van wel, ja. Het spel heeft even stilgelegen nadat de harde kern van PEC een rookbom, een knalgroene rookbom, heeft ontstoken. Dat doen ze zoals veel supporters dat doen, onder een groot doek, zodat je ook niet kan zien later wie dat dan precies deed. Zwolle schiet overigens eventjes. Die bal gaat over van Buurmeester, een metertje over. Ja, dat doen ze dus onder zo'n doek. Groot zwart doek, zodat de daders anoniem kunnen blijven. Dat is bekend eigenlijk bij supporters, die truc. Dat doek is inmiddels opgehaald door handhavers. Dus hopelijk gebeurt dit niet nog een keer. Spel lag een paar minuten stil. Stand is wel nog steeds 1-0. T kreeg net een grote kans op 2-0 na wat gallery play van diezelfde Buurmeester die zichzelf de 16 in en door trukte. Maar T wist niet goed af te ronden en kon redding brengen. Go Ahead Eagles met 10 man dus naar die rode kaart van Amova. Komt er af en toe een beetje aarzelend uit, maar het is PEC Zwolle wat hier vandaag in eigen huis de basis in die IJsselse Barbie dus vandaag. Nu eventjes Go Ahead Eagles in het bezit van de bal. Blijft iets langer dan de afgelopen minuten in balbezit. Zo mag het eventjes gaan proberen aan de linkerkant. Dribbelt zich naar binnen. Moet dan wel weer terug naar die andere invaller, Nauber. Die er natuurlijk is ingebracht om een extra verdediger te krijgen nadat Amova dus werd weggestuurd naar die tweede gele kaart. Willemsen, de beste man aan de kant van Go Ahead Eagles, die zet weer een dribbel in, maar moet ook weer terug. Komt dus niet tot kansen tot nu toe, Go Ahead Eagles in die tweede helft. Behalve net Edvardsen die net naast kopte. 69 minuten hier zijn we aan het voetballen. Stand is 1-0 voor PEC Zwolle. In de perstribune zijn Margreet en ik in gesprek met Carolien Florijn, roeister. Carolien, luister even mee. Er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Oh yeah. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Carolien, hier je vader. Nou, we zijn hartstikke trots op jou en Finn. Nou, wie weet wat er allemaal nog komen gaat. Wat misschien wel leuk is voor de luisteraars, een anekdote uit 2014. Die was nog in het begin van je roeicarrière. Eerst 17-18 meisje. Ik kwam de Klokken 100 beker, dus een internationale wedstrijd. Nou, je lag een behoorlijk eind voor. Alleen vlak voor de finish sloeg je om. Maar je was zo slim om het bootje over de finish te duwen. Nou ja, dat werd geaccepteerd door de wedstrijdleiding. Een half uurtje later kwamen er koersters van, ja, wacht even. Carolien staat helemaal niet in die skif, dus ja, hoe kan ze nou gewonnen hebben? Nou, zei de wedstrijdleiding, dit meisje lag zo ver voor. Ze heeft gewoon gewonnen. Dit zijn van die gebeurtenissen die je vormen in je roeiersleven. We vinden in ieder geval ook dat je het roeien op een leuke en positieve manier neerzet. Op Studio Sport zijn mooie beelden van je te zien, waarbij je het roeien op een hele leuke en positieve manier verkoopt. Nou ja, daar zijn we heel trots op. En we hopen ook dat je in de komende jaren nog veel mag winnen. Heel veel succes. Wat leuk. Hartstikke leuk. Hou even je reactie voor je, want we gaan nog heel even eerst naar Zwolle. Suze. Ja, timing is niet geweldig. Nee. Het spijt me. Maar er valt dus ineens wel een goal die uit de lucht valt voor Go Ahead Eagle. 1-1 maakt Edvardsen. Kleine aanvaller die kopt feilloos raak na een voorzet van de linkerkant van aanvoerder Kuiper. En dus is het ineens 1-1. Tweede goal voor de Noord dit seizoen. Dankjewel. Ja, wat een leuke brief van je vader. Ja, heel leuk. Leuke anekdote ook. Wist je het nog? Jij hebt die... Ja, je zit te knikken. Ja, in het begin, want zo'n skif is eigenlijk... Nou ja, nu vind ik dat niet meer zo, hoor. Maar het is vooral in het begin best wel een wiebelig bootje. Ik sloeg best wel vaak om. Dus nou ja, gewoon in het water, zeg maar. En dat was inderdaad... Ik weet nog dat het ook in die wedstrijd was gebeurd. En daar heb ik dus van geleerd dat je dus eigenlijk... als roeier zelf ook over de finish moet komen. Dus volgende keer, als dat nog een keer zou gebeuren... dan zou ik proberen ook heel snel zelf over de finish heen te zwemmen. Zwemmen gewoon, met dat ding mee. Want toen was mijn reflex van mijn boot moet natuurlijk over de finish. Ja. Dus die gaf ik hem nog even een duw. Wel slim trouwens. Ja. Heel adequaat. Klopt. Ja, ik wil natuurlijk wel die wedstrijd winnen. Dus. Ja. Ja. Want het verhaal is wellicht bekend bij luisteraars. Hè? Jouw ouders ook zeer succesvolle roeiers. Vader Ronald, hoorden we net. Tweemaal goud Olympische Spelen dus. Maar ook je moeder, Antje, wereldkampioen. Voor de Duitsers, want zij is van Duitse origine. Heb jij wel eens met hun gezeten om dingen te horen... hoe zij dingen deden of omgingen met iets? Nou, nee, dat is eigenlijk wel jammer. Ik weet eigenlijk heel weinig over... ze zijn niet echt dat ze dat vertellen aan ons. En eigenlijk de verhalen bijvoorbeeld van mijn vader... die hoor ik vooral als er visite is van mensen... die met hem in de boot gezeten hebben en dat ze het erover hebben. Ja. Op die manier hoor ik dan wel dingen. Weet je nog zo'n ding wat je toen hoorde? Nou ja, vooral dat zij heel veel lol hadden en grapjes met elkaar uithaalden. En nu even een voorbeeld daarvan. Daar kan ik nu heel even niet op komen. Nee, maakt niet uit hoor. Ja. Maar goed, dan hoorde je dat ze pret hadden met elkaar. Ja, heel veel lol. Ja, en niet alleen lol natuurlijk ook. Het is ook altijd natuurlijk een strijd. Ik bedoel, het is niet dat er in het begin een rode loper voor je wordt uitgelegd. Ik bedoel, je moet ook gewoon zelf echt veel dingen regelen en... vooral in zo'n... Nou ja, mijn vader is Olympisch kampioen geworden in de 8. Dus daar moet je wel echt een strijdplan klaarmaken. En, heb je wel eens gekeken naar die races? Ja, heb ik wel gezien, ja. Wat viel je toen op? Dat ik het heel erg goed roeien vond. Ik bedoel, dus ook als je nog steeds naar die tijden kijkt... bijvoorbeeld die mijn vader in de 8 geroeid heeft... dat zij nog steeds... Ja, ik bedoel, het wereldrecord is nu 2 seconden sneller... dan wat zij toen ooit geroeid hebben. Dus bedoel, ze gingen echt heel erg hard en... ik kijk daar met heel erg veel trots naar. Ik vind dat heel bijzonder. Ja. Want de grap is natuurlijk dat mensen ook aan jullie en ook aan hem wel eens vroegen van... Goh, ligt er nou geen druk op jou en je twee broers? Beer doet namelijk ook aan roeien. Ja. Om net zo goed te worden, hè, als hij. En wat ik zo grappig vond, was dat hij zei... Kijk, mensen denken dat het dus jou extra druk gaat geven... omdat hij zo succesvol is geweest. Maar dat kan ook andersom werken, zei hij toen. Dat jullie denken, oh, dat kan dus. Het is niet onbereikbaar. Ik dacht, dat is nou een typisch voorbeeld van omdenken eigenlijk. Van dat jullie van dichtbij je ouders hebben gezien en die waren allebei hartstikke succesvol. Dus ja, dat ligt binnen de mogelijkheden daarmee. Werkte dat ook zo voor jou? Dat denk ik wel, want ook toen ik klein was, was het voor mij eigenlijk hartstikke normaal dat mijn vader Olympisch kampioen was. En toen dacht ik zelf van, nou, dat lijkt me ook wel leuk om naar de Olympische Spelen te gaan. Dat ik wel vroeg dat ik dat zeg maar dacht. En nu eigenlijk, nu ik natuurlijk zelf ook zo in de sport zit, weet ik wel dat het wel echt een hele unieke prestatie is. Vooral ook omdat hij eigenlijk binnen twee klassen dat heeft gedaan. Want hij heeft zowel een gouden medaille in de skullen, dus met twee riemen, als in het boordroeien. Dat is met één riem. En dat is eigenlijk maar, volgens mij zijn dat vier roeiers ter wereld die dat ooit gelukt is. Dus, maar ik ben er gewoon heel erg trots op. En het is juist ook leuk van nu kennen mensen mij misschien een klein beetje binnen het roeien. Maar ik bedoel, het is heel erg leuk dat eigenlijk mensen jou al soort van kennen via je vader. En ja, dat vind ik eigenlijk enorm leuk. Ja, je bent een Florijn. Ja. De Mediaweek Awards Radio. Ja, en op dit moment gaan we altijd even op zoek naar het radiomoment van de week. Laat ik wat bloopers horen, opvallende radiomomenten. Mensen mogen mij tippen via perstribune@omroepmax.nl, maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ja, een heerlijk spontaan moment gisteren in het programma De Taalstaat op deze zender. Frits Spits, die had Sanne Wallis de Vries te gast, die de politiek bezingt in een nieuw theaterprogramma. En Frits kon het niet laten om mee te zingen. En hij heeft onvermoede kwaliteiten. Kijk, er gaan die Henry. Heb zijn zaakje zo rond. Trek die lijst zo easy. Oh, die bal is zo bot. Oh, ik hou van Henry. Ik weet niet precies wat hij doet. Maar hij doet dat zo goed. Kom maar, Frits, die laatste. Ja, ik kan het dus echt niet. Hartstikke leuk. Nou, vorige uur hadden we natuurlijk de andere Frits die al aan het zingen was. Nu ja, deze Frits. Hoe zijn jouw zangkwaliteiten, Carolien? Ja, ik weet waar mijn kwaliteiten liggen en dat is niet bij zingen. Ik kan ook als ik mijn stem terug hoor, vind ik echt verschrikkelijk. Okay. Een beetje zo'n piepstem. Ja, ik zou er zelf niet naar kunnen niet luisteren. Stiekem onder de douche ook, als je alleen bent? Jawel, zeker dan wel. Toch? Ja. Ja, precies. Dan de radiobloopers. Nieuwslezer Annemarie Rozing van Q-Music die wil een quizvraag over het nieuws voorleggen aan de luisteraars. En blijkbaar wil DJ Mattie Valk ook graag meedoen. Een horrorverhaal uit Australië deze week. Ja, 64-jarige vrouw, die moest daar onder het mes. Waarom? Is dat het, hè? Zeg je nou het antwoord? Ze moest een hersenoperatie ondergaan, maar tijdens die operatie deed de chirurg een enorm gruwelijke ontdekking. Wat bleek er in haar hersenen te zitten? Stuur je antwoord in via de Q-Music app. Nou, het zal wel druk worden, ik heb het antwoord net gegeven. Ja, en het zat deze Annemarie trouwens helemaal niet mee, want ook in haar eigen nieuwsbulletin loopt het compleet uit de hond. Stichting Signi is met een team van 6 mensen en 4 honden onderweg naar de Marokkaanse stad Marrakesh. De bedoeling is dat de honden op zoek gaan naar aardbevingsslachtoffers die nog onder het puin liggen. Je hoort een woordvoerder van Signi. Oh. Dit is niet te woordvoeren. Het weer van Weerplaza is zondag. Heel grappig. Op Radio 538 heeft de nieuwslezer heel erg slecht nieuws over de Britse publieke omroep. 538 Nieuws, ANB. Marit de Vries. Elektronica-keten BBC heeft uitstel van betaling aangevraagd. Je voelde hem al aankomen, Margreet. Je begon te lachen. Heb je hem gehoord? Nee, nee. In de nieuwsbv praten Natasha Gibbs en Eva Koreman over een bekende platenproducer. En ja, dan laat je natuurlijk iets horen. En ik vind het dus heel opmerkelijk dat hij dit uit 2014 in zijn recente muziek heeft verwerkt. En dat klinkt dan bijvoorbeeld weer zo. Hebben we ook, hebben we ook, hebben we ook. Hebben we helaas toch niet. Nou, dat moeten we maar even googlen. Oké. Okay. Nou, in het NOS Radio 1-journaal was Astrid Kersenboom afgelopen vrijdag nog niet helemaal wakker. NPO Radio 1. Verkeersinformatie. Nee, niet verkeersinformatie. Hoogpunten van het nieuws. Daar heb ik meer verstand van. Dankjewel. Die was ingestuurd door Margreet Rijntjes. Dankjewel daarvoor. Umberto Tan heeft een gesprek met een wetenschapper over de maan. En opeens helpt een onverwachte gast het gesprek naar de maan. Door seismische activiteit, dus door vulkanen, Het is een beetje alsof Sherlock Holmes naar een plek toegaat waar een moord is gepleegd en een paar aanwijzingen vindt. En dan moet reconstrueren wat er gebeurd is. En dat doen wetenschappers ook op de maan. Volgens mij vraagt iemand om aandacht daar. Ja, is goed. Wel leuk hoor, die maan. Ja, ik had een filmpje van de maan opgezet, maar dat die aandacht is een beetje weg aan het ebben bij mijn zoon. Je hoort het ongemak. Ja, heerlijk. Oh. Schrijfster Francine Ome, die is de gast in de Nieuws BV. En het lijkt erop dat ze al een nieuw onderwerp heeft voor haar bekende Hoe overleef ik? Boekenreeks. Goedemiddag. Hallo Francine. Ja, je moet wel even je koptelefoon opzetten, Francine. Kan je wel zien, maar niet horen. Ja. Er probeert iemand een verbinding te maken. Ja, de koptelefoon gaat op. Hallo Francine. Ja, je hoort me. Ja, hoe overleef je de radio? En dan het radiomoment van de week. Dat komt voor één keer van een regionale zender, namelijk Radio Noord. Daar is een behoorlijk conflict ontstaan tussen luisteraars en de zenderleiding. Nadat die laatste had besloten om de populaire presentator Oetse Eilander en zijn middagprogramma Oetse op Noord dit najaar van de zender af te halen. Nou, op de zender gingen luisteraars een half uur lang live in gesprek, nou ja, eigenlijk in discussie, met de hoofdredacteur van de Omroep. Het ging er stevig aan toe. Het radiomoment van de week. Ik als directeur, ik mag onze programma's wel kapot. Mag ik u een vraag stellen? Want vindt u dat er nooit iets mag veranderen bij een radiostation of een tv-station? Mag er echt nooit iets in de programmering wijzigen? Hoe jij vindt, ik vind het gewoon schandalen. Nou, ik ben des duivels. Die kerel heeft ons echt opstouden midden en zijn roetsen door maar in. Hij houdt wel even netjes. Ja, hoor hem. Alle mooie programma's worden overroepen. En deze kerel heeft ons echt opstouden midden. Dankjewel, Eysen. Goedemiddag. Wij begrijpen niet waarom zo'n populair programma moet verdwijnen. Is voor ons daar geen Radio Noord meer, hoor. Vivian? Hallo. Ja, jullie moeten jullie doodschamen om zo met mensen om te gaan die supergoed programma maken. Ja, goed. Ja, vernieuwen. Dat is niet altijd goed. Ja, ging er stevig aan toe daar op Radio Noord. Nou, Oetse zou nog een paar maanden te horen zijn, maar ja, is na deze uitzending, sinds afgelopen maandag dus, niet meer te horen geweest. Volgens de zender zit hij ziek thuis. Nou, sterkte Oetse. Tot zover de Mediaweek. En de nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Studeer je nou ook nog rechten? Ja. Naast dit alles? Klopt, ja, ik studeer rechten aan de VU. In welk jaar zit je? Ik ga nu mijn derde jaar in. En ik ga nu vooral de vakken die ik vorig jaar niet gehaald heb proberen in te halen. Want het is natuurlijk een heel druk jaar nu richting Parijs. Dus. En dan na Parijs echt weer volle bak aan de studie. En dat doe je gewoon nog eens eventjes na al dat eindeloze trainen. Ga je gewoon ook nog rechten studeren? Of ben je bezig met je rechtenstudie? Ja, klopt. Het is soms best wel druk. En nu, ik moet zeggen, ik ga denk ik weer volgende week. Ik had even dus deze best wel drukke week. En komende week ga ik wel weer eventjes naar de universiteit toe. Maar kost nog wel een beetje moed. Snap ik. Succes. Dank je wel. En ongelooflijk veel succes in Parijs. Dank je wel. Ik ga mijn best doen. Ja, daar gaan we vanuit. En nou, we hebben hoge verwachtingen, maar dat wist je inmiddels. Dank je wel. Leuk dat je er was. Ik sprak met Caroline Florijn en het uur hiervoor met Frits Wester. En die gesprekken zijn terug te luisteren via onze wekelijkse Perstribune podcast. Na tweeën de collega's van Langs de Lijn met onder meer een verslag van Twente Ajax en de laatste etappe van de Vuelta. En ook de grote prijs van Singapore, Formule 1 dus. Heel veel plezier. Hugo en Henry zitten klaar. Fijne zondag. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. Het NOS Radio 1-journaal. In Libië wordt met nationale en internationale reddingsteams gezocht naar overlevenden van de overstromingen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Wat nu steeds duidelijker wordt, is dat die dammen heel slecht onderhouden werden. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Het gaat om heel veel mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt en ja, waar werkelijk alles van verwoest is. Sport. Ze zijn ongelooflijk goed onderweg, maar wat hadden ze hem graag gewonnen? Vragen. Wat is er allemaal misgegaan daar? En doorvragen. Als je dit nou allemaal ziet, wie gaat daar baat bij hebben. Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck.